Van maandag 15 augustus, Casper Meijer met het NOS-journaal. Bij het aanmeldcentrum in Ter Apel is vanmiddag gevochten. Bij de hekken raakten twee groepen mensen slaags. De politie kwam ertussen, maar heeft niemand gearresteerd. Wie er betrokken waren bij de ongeregeldheden is onduidelijk. Zowel het COA als de politie willen er verder niks over zeggen. Vorig weekend was er ook al een vechtpartij voor de hekken van het overvolle asielzoekerscentrum. Komende nacht moeten er in Ter Apel weer mensen buiten slapen, omdat er niet genoeg bedden beschikbaar zijn. In de Egyptische stad Gizeh zijn bij een brand in een Koptische kerk minstens 41 kerkgangers omgekomen, onder wie 10 kinderen. Over het aantal gewonden bestaat nog steeds onduidelijkheid. Sommige bronnen hebben het over 16, andere over tientallen. Volgens de autoriteiten ontstond er 's ochtends kortsluiting in de kerk in een noordelijke wijk van de stad. Vermoedelijk honderden kerkgangers woonden een dienst bij toen de brand uitbrak. De zware explosie in een winkelcentrum in Armenië heeft zeker 3 mensen het leven gekost. 60 mensen raakten gewond. Net buiten het centrum in de hoofdstad Yerevan zou een vuurwerkopslag zijn geëxplodeerd. Enkele gebouwen zijn zwaar beschadigd. Mogelijk liggen er nog mensen onder het puin. Over de oorzaak van de explosie is nog niets bekend. Voor het eerst in maanden mogen in de Duitse plaats Waldorf in Baden-Württemberg de katten weer naar buiten. Op last van de autoriteiten moesten de katten tijdens het broedseizoen van de kuifleeuwerik binnenblijven of worden aangelijnd. De zeldzame vogel maakt zijn nestje op de grond en is dus een makkelijke prooi voor katten. Eigenaren van katten die ondanks de lockdown betrapt werden op het vernielen van nestjes konden een boete van maximaal €50.000 krijgen. Het weer. Vannacht trekken wolkenvelden over het land, maar het blijft met 20 graden warm. Morgen wisselen zon en wolken elkaar af. In de ochtend kan hier en daar een buitje vallen. Later kan het plaatselijk gaan onweren. Het wordt 25 tot 29 graden. Dit was het NOS Journaal. Goedendag, luisteraars. Oh, ik moest even wennen aan. Ik denk, de afgelopen weken had ik steeds technici in dat stomme spotje. En dan werd het, gaat het toch weer in je hoofd werken dat je denkt, het stomme spotje komt en dingen. En nu verras je me mee weer. Dus dat was mijn fout, luisteraars. Stiltes op de radio mogen nooit. Maar daarom moet je ook nooit gaan anticiperen, maar constant opletten. Dus dankjewel, Anne Bakema. Je hebt me meteen weer scherp. Goedendag, luisteraars. U luistert naar NPO Radio 1. Het is maandag 15 augustus 2022. Het is 12:02. Ik heb hier een. Ja, het is 12:02. Welkom bij aflevering 340 van dit persoonlijkheidsprogramma Zwarte Priet Praat. Een programma van de persoon Prim Radakishu namens de publieke omroep voor Weldenken Nederland en dergelijke. Sani, heb je wel koud water gezet? Want dit water is helemaal niet koud, hoor. Dat, wil je alsjeblieft eentje met koud dat ik drink loowater. Vannacht is de technicus dus Anne Bakema en San Giorgio Blonk is regieassistent, onze Rietveldjongen. En wat San Giorgio altijd doet is hij zet de kar af met water. Maar er zit hier gewoon warm water in. Is die van jou wel koud? Maar goed, hij is regieassistent en doet alles wat nodig is om mee te laten schitteren. Geachte luisteraars, 2 weken geleden op maandag 1 augustus was mijn vriend David de Jong bij gast. We spraken over de stand van zaken in radio- en televisieland. En ik heb het geweten, hoor. Want veel luisteraars vonden het niet genoeg en het was te weinig over radio gegaan. En volgens mij hebben een heleboel mensen geklaagd bij jou dat ik het niet liet uitpraten of zoiets. Ik had jou meer moeten onderbreken. Ja. En sommige mensen wilden helemaal niet luisteren, want die vinden mij een lul. Maar goed, en afgelopen week was het natuurlijk weer raak met de ontheffing van het commissariaat voor de media, waar jij ook weer een column over hebt geschreven, hè, David? Klopt. Goedenavond, ja. Trouwens. Goedenacht. Hoog tijd dus weer om beter te praten over wat er allemaal is gebeurd in massamedialand. Mijn gast vannacht. Mijn vriend, radio- en tv-kenner en journalist en publicist David de Jong. Ja, je krijgt nu ook veel minder applaus, want het was er 2 weken geleden, al dus vandaag. Maar kijk, eigenlijk zaten we na afloop te brainstormen, hè, want je kreeg allerlei reacties en zo. En ik kreeg allerlei dingen. En toen zei je, ja, eigenlijk zou je een kolom moeten doen nog. Weet je, maar ik vind een kolom over de radio alleen. Nee, niet alleen over radio, de hele mediawereld. Over massa, over de mediawereld. Maar toen dacht ik, ja, als je langskomt, is veel leuker, want een gesprek Tuurlijk. Is veel leuker. Ja. Dus okay. Je vraagt nu of ik elke week langskom. Trouwens, hoe heet die site ook alweer waar je die columns voor schrijft? Nederlandsmedianieuws.nl onder andere. Nee, ja. Hebben jullie meer hits gehad nadat je 2 weken geleden te gast was? Ik zag wel dat er even een oplevingtje was, ja. Ja, zo zie je. Ik hou het niet dagelijks bij me. Wat zei je? Ik zelf hou dat niet dagelijks bij me. Waarom hou je niet dagelijks bij? Ja, ik vind het leuker om met de content zelf, met de artikelen zelf bezig te zijn. Oké, okay, maar dat heb je niet gezegd dan tegen je baas. Jongens, hebben jullie gemerkt dat we meer hits hebben gekregen? Mijn media optreden, hoe die site? Nederlandsmedianieuws.nl. Ja, dus mijn optreden heeft gezorgd dat er meer mensen naar Nederlandsmedianieuws.nl zijn gegaan. Ja, dat heb ik niet gezegd. Nee, hij vond het wel leuk dat ik erin zit. Ja, ja, ja. Wat is het goed voor die site? Nederlandsmedianieuws.nl. Ja, dus je moet... David, we maken radio, hè? Ja, klopt. Ja. Oké. Okay. Hey, luisteraars, ik ga voor de verandering een uitzondering maken. Als u vragen heeft, dankjewel, Sani. Over David, over radio, tv of andere massamedia. Uitsluitend voor vragen of als u iets uitgelegd wil krijgen of u iets wil reflecteren. Uitsluitend daarvoor mag u bellen naar 0800-1121. Ook over streamingmedia, ja, streaming. Over kabelaars, IPTV, ja. Noem het maar okay. op. Maar de algemene voorwaarden om te bellen met Zwarte Prietpraat zijn... Er zijn verschillende voorwaarden, dus in algemene voorwaarden hebben we verschillende artikelen. U kan belachelijk gemaakt worden, u kan beschimpt worden, u kan beledigd worden, u kan geridiculiseerd worden, u kunt worden afgebeld en u kunt over mijn reactie op u niet bellen, zeuren, klagen of schrijven. Want vorige week na afloop van de uitzending belde Har mij op mijn mobiele telefoon om te klagen hoe ik hem behandeld heb. En toen heb ik tegen haar gezegd, ja, dan moet je maar niet bellen. Hij zegt, ja, ik wil nee luisteraars, dus voor alle duidelijkheid... het is niet uw idee van wat voor radio we maken, het is mijn uitvoering. En als u belt, accepteert u dus de algemene voorwaarden. Oké, en als u in het eerste uur belt en u heeft geen vraag over radio of tv of andere massamedia en u begint over andere dingen te zwetsen, dan gooi ik u onmiddellijk uit de uitzending. U kunt ook reageren via apenstaart ZPP op 1 of hashtag Zwarte Prietpraat, via de Radio 1-app en via e-mail zwarteprietpraat@pownet.tv. Niet naar het Radio 1-mailadres sturen, die lezen we niet. David de Jong. Vertel even, wat voor fout heeft dit fucking commissariaat voor de media... die eigenlijk de Nederlandse media-industrie moet beschermen? Wat hebben die teringleiders weer gedaan? Ja, nee, je weet goed. Waarom ik dit allemaal doe? Ja. Het commissariaat voor de media is ontzettend bang om mij aan te pakken. Ik maak reclame voor al mijn vriendjes. Ze zullen nooit iets zeggen en ze vinden altijd dat ze zo geweldig zijn. Maar wat hebben ze fout gedaan? Nou, plat gezegd, de streamingdiensten als Disney Plus en Discovery Plus... die hebben een Nederlandse licentievergunning gekregen. Maar... de politici hebben bedacht, in heel Europa trouwens... van ja, als je vanuit Amerika een streamingdienst in Europa wil doen... ja, dan willen we wel dat je ook nog een beetje aandacht besteedt... aan het Europees product. Zodat de Europese makers en ook de Europese films... documentaires ook een beetje onder de aandacht komen. Er is een Europese richtlijn, heet dat... die voorschrijft dat als bedrijven in een Europees land komen... er een minimum... Dan moeten ze 30%. Dat was de Europese richtlijn. Want de Fransen hebben meer, dus per land kan je dan meer doen. Hè? Dus je kan per land... Ja, maar dit gaat even specifiek. Ja. Het is vrij nieuw over streamingdiensten. Ja. Voor televisie is weer iets anders. Voor streamingdiensten is dan het idee, als je een beetje serieus bent... Ja. dat je dan 30% in je aanbod van Europa moet laten komen. Ja. Het commissariaat staat bekend om heel erg tolerant te zijn met dingen. Dus ook met televisie, ja, weet je, ze geven heel veel ontheffingen. Ja, waarom? Omdat ze te lui zijn? Niet omdat ze te lui zijn, maar omdat ze denken van... ja, nou ja, ik noem maar wat, hè, Discovery Channel heeft een Nederlandse uitzendlicentie. Gek genoeg, de BBC met de commerciële zenders ook. Ja. Dan zeggen ze van ja, als je bijvoorbeeld Discovery Channel heet... dan voegen zij de redenatie, ja, we bieden een Amerikaans product. En ja, dat bestaat gewoon in Europa niet. Dus, maar hoeft u ja, maar dan zijn ze toch achterlijk, er is een richtlijn... daar moet het commissariaat voor de media zich ook aan houden. De wet maakt het dus mogelijk om een ontheffing te krijgen. Maar wie kan nu zeggen, commissariaat voor de media... jullie zijn fucking losers, ik kom in opstand tegen deze ontheffing. De staatssecretaris kan dat doen. Gunay Uslu, die kan die beslissing vernietigen. Oké, maar dan moet iemand naar Gunay Uslu gaan om te zeggen... ik maak hier tegen bezwaar. Ja, nou is het best wel uitzonderlijk dat een politica ingrijpt bij zo'n toezichthouder. Maar Gunay Uslu is een moordwijf. En die is echt een heel goed mens en heel slim en super intelligent. Dus dan moet iemand een petitie gaan sturen naar Gunay Uslu. Wat er nu concreet gebeurd is, om even op je vraag nog in te gaan. Disney Plus, wat... Fuseert met Disney en Discovery. Nee, Disney blijft Disney. Disney HBO, Plus. HBO Max gaat toch fuseren? Ja, HBO Max gaat met Discovery Plus. Maar laten we even bij Disney Plus blijven. Ja. Vorige week werd bekend, ze zijn de grootste streamingdienst ter wereld. Ja. Voor de goede orde. Groter dan Netflix? Walt Disney Company is groter dan Netflix met haar streamingdiensten. Ja. Ja. Disney Plus los niet, maar goed. Het komt erop neer, ze zitten dus in Nederland voor heel Europa. 28 landen hebben ze vergunningen voor vanuit Nederland. En dan zegt het commissariaat op hun vraag... mogen wij een ontheffing zodat we geen Europees product hoeven... of heel weinig hoeven te tonen? En dan zegt het commissariaat, ja hoor, is goed. Want Disney zegt, wij zijn Amerikaans, we hebben heel veel Amerikaans product. Dus hoe komen we nou aan Europees product? Door de opdracht te geven. Dat is de bedoeling van die richtlijn. Of gewoon te kopen, want er is zat product in Europa beschikbaar wat je kan doen. Dus die krijgen ontheffing, die hoeven dit jaar 0 te doen. Volgend jaar 10%, dan 25%. Wie zit allemaal in het commissariaat voor de media? Moeten we die mensen niet gaan vervangen? Nou ja, die... Hoe vervang je mensen die in het commissariaat zitten? Het is ook weer diezelfde staatssecretaris. Maar kan ze gewoon mensen ontheffen en wegzeggen, weg jij en een nieuwe benoemen? Moeten mensen hun termijn afmaken? Nou ja, dat is goed dat je het vraagt. Het commissariaat heeft nogal wat gedoe gehad. Dus er is inderdaad, een paar jaar geleden zijn er mensen weggestuurd. Ja, dat weet ik. Dus dat is minister Slob heeft dat toen gedaan. Ja. Kijk, ik doe het dom, maar ik ben er niet helemaal voor mijn lust. Maar goed. Ja, dat ik kwam omdat iemand een boek had geschreven... over een beetje de inside juicy details van daar, zeg maar. Ja. Dat werd niet geaccepteerd door de collega. Wiens termijn daar overigens al zo wat op zat. Ja. Vervolgens werd het één grote chaos bij het commissariaat. Toen moest eigenlijk iedereen weg. En toen is er een interim voorzitter gekomen. Ja. Renate Weringa, als ik het goed zeg. Ja. En die zit er interim nog steeds. Die wordt per 15 september vervangen. Door? Oké, luisteraars, dat is het leuke. David weet alles en anders weet hij het op te zoeken. Ja, maar we zijn dus bezig het commissariaat voor de media te slopen. Omdat die idioten, die Amerikaanse multinationals die nergens belasting betalen, natuurlijk weer ontheffingen geven, zodat de Europese filmindustrie geen opdrachten krijgt. En maar ondertussen zitten ze wel lastig te doen tegen Nederlandse bedrijven. Hè? Dat blijkt nog steeds. En Amerikanen krijgen vrijspel, ja. Wie zit nu in het commissariat voor media? Oh, op dit moment, ik wilde zeggen dat de politica Emma Assante, PvdA, ja. Of nog steeds. Ja, Emma is een vriendin van Marcus. Die wordt dus per 15 september de voorzitter. Oh, wordt Emma voor? Oh, dan ga ik Emma even appen. Oké, Emma is mijn mattie. Oké, dus Emma, dan ga ik Emma zeggen dat ze dit moet vernietigen. Ja, verder, wie zit er nu? Nou ja, dat wordt interessant als ze dat doet, want het is een genomen beslissing, hè? Ja, maar dan moet Emma zeggen dat ze moet Gunay even bellen om te zeggen... Gunay, vernietigen en ik ga nu het doen en ik ga al die bitches gewoon 20% laten betalen. Die tering Disney, oké. Je bedoelt 30% en dames en heren, neem geen abonnement op Disney+. Plus. Het is een slechte, Amerikaanse, waardeloze onderneming die geen belasting betaalt. Net zoals Discovery+. Plus. Walt Disney Company is best wel groot, hoor. Dat is heel groot. Ja, maar waarom denk je dat ik dit allemaal zeg? Maar dan gaat wel Disney me pesten. En dan wordt het David en Goliath. Ja, daarom. Maar dat is een bedrijf wat voor de goede orde in 3 maanden tijd... 21,5 miljard euro of dollar aan de omzet maakt. Ja, klopt. Met 1,4 miljard aan winst. En die zeggen dat ze dus ook dat het onrechtvaardig is... in de financiële investering die ze zouden moeten doen... om Europees product te doen. Ik vond het een bijzondere redenering. Ja, vooral de onrechtvaardigheid daarin. Hetzelfde geldt voor Discovery+. Dat is inderdaad gaat samen met HBO Max. En de grap is dan natuurlijk dat ze, zodra dat gebeurt, gaan zeggen... ja, we zijn weer nieuw en we willen weer op nul beginnen. Weer die ontheffingen. Dus dan zullen ze nooit... en dat doen dit soort bedrijven vaak. Dames en heren, als u mailt naar zwartepietpraatapenstaartpownet.tv... wilt u dan mail sturen die ik kan snappen, want... Jury Evers zegt, ieder land wil zo'n paar procent meepakken. Er zijn 200 landen. Laten we stellen dat 50 landen die gekke regel toepassen van 2%, dan is het 100% propaganda. Nee, want als je in Europa uitzendt, dan moet je Europa 20% van je programma's Europees zijn. 30, dank je wel. Het gaat over streamingdiensten, want bij televisie is het 50. Ja, dus 30%, want dan is het. Maar als je Afrika bent, dan geldt in Afrika misschien 20%. Ik wil even zeggen voor deze man, en dan kunnen ze verder die andere troep, die Amerikaanse troep, die allemaal onwaar is en Trump-propaganda. Maar je weet, Disney zit nu in een fitty met de gouverneur van Florida... over de LHBTQ-rechten, omdat die dat niet willen. En toen heeft Disney gezegd, dan gaan we niet doen, weet je wat, aan die anti-homo. Ja, dat is weer een andere En nu willen ze dus die belastingvoordelen... want die Walt Disney, die een halve kleine fascist was... overigens, wetenswaardigheidje, weet je wie de meeste Oscars aller tijden heeft? De winnaar van de meeste Oscars. De winnaar van de... Qua bedrijf? Nee, qua persoon. Oh. Want de Oscars is aan een persoon. Ja, Walt Disney. Ah, oké. Okay. Ja, ja. Want hij kreeg voor al die tekenfilms die hij maakte, kreeg hij die Oscars. Ja. En denk eens, technische Oscars. Maar die had dus een afspraak gemaakt. Want toen hij Kissimmee, waar Disney World zit, hè, dat hele, was het gewoon een moeras. En toen heeft hij bedongen dat ze geen belasting hoeven te betalen. Ja. Allerlei rechten. En nu heeft de gouverneur van de staat Florida gezegd, inmiddels is dat hele gebied helemaal ontwikkeld en alles. En die heeft gezegd, dat ga ik allemaal van je afpakken. Dus ja, want die hebben daar een soort eigen staatje. Eigen wetten die ze mogen maken, zodat ze ze niet aan de normale... Maar goed, dat is een heel ander verhaal. Dat is, hier gaat het erom dat Amerikaanse grootmachten, terwijl in de politiek wordt gezegd, ja, maar wacht even, dan wordt onze industrie kapot gemaakt door die grootmachten, we moeten wat doen. En dan zegt het commissariaat, in feite, de naam heb ik even hier paraat, die er nu in zitten, Renate Inegaan-Wensing, Steven Philipsen en Peter IJsvogel. Ik vrees dat weinigen ze kennen. Maar dat zijn de commissarissen op dit moment die dat beslissen. En die ontheffingen hebben gegeven. Ja, ja, die zijn verantwoordelijk. Ze moeten zich verantwoorden. Die zeggen van dat kan allemaal wel zijn. Maar wetgever, u heeft een ontheffingsmogelijkheid. Dus die gaan we inzetten hiervoor. Ja. Net zoals ze dat bij heel veel dingen inzetten. Ja. Ik denk dat ze in Frankrijk zo'n licentie hadden moeten hebben, dat de Fransen hadden gezegd, nee. U moet het gewoon doen. U weet het, u bent een miljardenbedrijf. Doet u het niet, krijgt u boete. Ik ga mijn vriendin Amma Asante appen. Dan ga ik Amma bellen, ga ik zeggen, ja, Amma is van Ghanese afkomst. En dan zal er weer een zwarte vrouw zijn die al die shit van die witte mannen moet gaan oplossen. Want die witte mannen maken allemaal ruimbaan voor die Amerikaanse bedrijven. En dan is het weer een zwarte vrouw. Wit of zwart is, en maar, weer een... Mag ik dat brutaal terugzeggen? Zij is natuurlijk wel een beetje nu nog... Ze stond op de kandidatenlijst voor de Tweede Kamer van de PvdA. Ja. Dus ze is natuurlijk ook een beetje politiek, kan je zeggen. Ja. En Gunay is een geweldige vrouw. Die stond op geen enkele kandidaat. Hij is ook weer een gekleurde vrouw. Dus weer moeten de gekleurde mensen de shit oplossen van falende witte mensen. Maar gaat ze dat oplossen? Gaat ze dan na 15 september al dit soort ontheffingen niet meer geven? Op het moment dat je zwarte premier in dit land krijgt, zijn alle boeren- en stikstofproblemen ook opgelost. Nee, zwarte moeten altijd die problemen oplossen die jullie witte mensen maar maken. Ik ben bij de weddenschap met je, want ik durf bijna te wedden dat helemaal niet zo zal zijn. Ik wed dat als we morgen een zwarte... Ik wed voor een miljoen... Als we morgen een zwarte premier krijgen... Over die gedoogzaken... Over Amma ga ik niet naar wedden. Voor die gedoogzaken, want twee van de drie commissarissen blijven gewoon hetzelfde. Ja, maar ik ga daar niet op wedden. Want natuurlijk kan ik niet. Ik zit hier alleen... Ik geloof er niet zoveel van dat gaat veranderen. Ik weet het niet, maar ik ga er wel. Op te zeggen, je moet er naar kijken. Dus Ja. Maar goed, het is beleid, hè, dat gedoogd. Ik ga een brief schrijven aan de staatssecretaris. Eigenlijk moet jij een brief schrijven aan de staatssecretaris. Of ze dit wel weet. Of ik moet even bekijken wie van de SP over media gaat. Is die kamervragen laten stellen. Ja, dan krijg je... Ja. Vroeger, als dit programma overdag was, om 10:30 nog zo, had ik zo een kamerlid van over media en dan gevraagd, gaat u kamervragen stellen? Ja, wat trouwens wel interessant is dat HBO Max... Ja. Warner Brothers Discovery, waar het nu onderdeel van is geworden... Een paar maanden nadat het onderdeel van dat bedrijf, dat fusiebedrijf, heeft HBO Max gezegd, ja, we hadden weliswaar plannen en ook heel ver gevorderd om Nederlandse drama en zo te maken, echt investeren in Nederland. Alles is geschrapt. Ja, door de fusie. Alles wat ze aan Europese producties nog wilden gaan doen, is allemaal geschrapt. Ja, en dus hebben ze wel even de ontheffing eerst gebruikt. Dus daarom moet je gewoon... maar goed. En luisteraars, even voor de duidelijkheid, ons geld... U en mij geld, wat we verdienen in Europa, betalen we aan die streamingsdiensten. En die sluizen al dat geld naar Amerika. En dan wordt de Amerikaanse film- en televisieindustrie gesteund. En goede actrices, acteurs, cameramensen, geluidsmensen. Die hier, want als ze die Europese producties moeten doen, moeten ze 20-30% van hun aanbod moet in Europa. 30 dus, ja. Ja, 30 gemaakt worden. Dat is de gedachte erachter. Het is gewoon... als je naar Amerika gaat... Wat ik wel ironisch vind, is dat Videoland... Hè, dat is van RTL Nederland. Ja. Die heeft dat natuurlijk wel. Die heeft heel veel Nederlands product. En moet je drie keer raden in welk land die zit, officieel? In Luxemburg. Ja. Ja. Die hadden in Nederland en die hebben naar Luxemburg overgeheveld. Ja. En die doen het dus wel. Ja. Maar RTL doet alles in Luxemburg. Ja, RTL is gewoon een buitenlandse teringmaatschappij... in handen van een Duitse teringmaatschappij. Maar goed, dat is weer wat anders. Eigen volk eerst. Hè. Ik bedoel, we moeten eigen wel... Nederlanders, geen Luxemburger. Oh, zo. Okay. Luister, als je moet weten dat David een van de liefste mensen is. En iedere keer als ik dit soort dingen zeg, dacht ik... Oh god, wat doe je nou weer? Dus dat is weer... Nee. Maar Disney Plus heeft Netflix wel van de troon gestoten. Okay, dat is afgelopen week ook bekend geworden. Dat Netflix... niet meer de grootste is. En Netflix heeft dus problemen. Die verliest klanten. Maar ik zou zeggen waarom ze klanten verliezen. Want ik werk bij Netflix en ook bij Prime Video veel minder titels. En veel, kijk, in het begin. Waarom komt dat, denk je? Omdat al die producenten die in het begin Netflix die titels gaan vergeven, ze niet meer. En dat Netflix, klopt, maar dat komt weer omdat bijvoorbeeld Disney Plus bestond drie jaar geleden niet. En je ziet nu al die producenten beginnen hun eigen HBO Max is een voorbeeld ervan. Dat is dit jaar ook gestart. Ja. In Nederland althans. En zo Netflix, komen er meer. Ja, dus Netflix had of moet Netflix meer films zelf maken. Ja. Maar kijk, wat ik wel goed vind van Netflix, en dat heeft Martin Koolhoven me geleerd. Martin Koolhoven zei, kijk Prim, je hebt geen mondiale film. De enige mondiale filmindustrie is de Amerikaanse. Ja. Nou, de 40 jaar geleden gingen er nog Franse films de wereld over. Hè, of incidenteel. Maar ik weet, als kind, of tiener, dus laten we zeggen de jaren 70, had je nog Paul en Michel, een Franse film. Of je had... Dat heb je totaal niet meer. Bestaan wel, maar je zal dat weer... Je ziet hem niet meer, dus Jean-Paul Belmondo heb ik in Suriname. De mainstream zie je die niet. Nee, dus in Suriname kon ik nog naar Jean-Paul Belmondo films. Want de Franse film ging ook wel internationaal. Ja. En de Italiaanse. Nou, nu is de enige internationale filmindustrie de Amerikaanse. En daarom vind ik het zo grappig, want als Olivia Newton-John doodgaat, is het voorpagina nieuws van Australië, China, Japan. Want iedereen heeft Grease gezien. Ja. Omdat die Amerikaanse film, maar als een Indiaanse filmster doodgaat, Rishi Kapoor of Lata Mangeshkar gaat dood, dan heb je is het geen voorpagina nieuws in Amerika. Terwijl die bewijselijk toch nog 1 miljard volgers heeft. Juist, maar alleen, het is niet zo dominant. We hebben na de Tweede Wereldoorlog, heeft Amerika de wereld gekoloniseerd. Nou, cultureel gezien. Cultureel gezien en ook economisch gezien met hun producten en zo. Nou, maar wat gebeurt er dus? Martin legde hem uit en zegt, Prim, door Netflix kijken we Koreaanse films, Franse films, Italiaanse films. Dus ik heb inderdaad op Netflix, want die moet je zien. En dan ga je kijken en dan blijkt het een Spaanse film te zijn, een Argentijnse film. Dus door Netflix ben ik wel gaan. Alleen, nu merk ik, Netflix heeft bijna geen nieuwe titels. Prime Video heeft nog af en toe, maar Amazon, maar ook niet zoveel. En Disney is natuurlijk een van de grootste filmstudio's met de meeste producten. En als je dus uiteindelijk al dat aanbod wil kunnen zien, dan moet je naar Disney. Moet je 10 van die diensten afnemen. Nee, Apple heeft ook zo eentje. Volgende maand komt er ook weer een nieuwe in Nederland. Die gaat dan Sky Showtime heten. Uh-huh. Dat is van Paramount en van Comcast NBC Universal. Ja. Maar je bent een beetje laat, maar goed. Die je gaan hebt nu dan al ook een Paramount open channel op de kabel. Paramount Network, maar dat is niet echt verse content. Nee, daar staat de hele tijd Star Trek en oude dingen. Nee, maar dit wordt echt vanuit ook Paramount Pictures films, Universal enzovoort. Oké. Sommige andere landen hebben ze gewoon hun eigen ding. Nederland behoort bij hun dan tot de restlanden, zou ik maar zeggen. Dus die hebben dan gaan dan samen één dienst beginnen. Maar ik moet je ook zeggen, ik zit ook twijfel om alle streamingsdiensten af te schaffen. En dan dus gewoon te stoppen en dan weer om de zoveel tijd een nieuwe te nemen. Want dan... En om ook toch wel iets te zeggen over wat je zei van die Europese, meer Europese... Er zijn natuurlijk aanbieders CineArt en CineTree. Ja. En die bieden echt dan meer dat noemen ze dan arthouse. Ja. De films die is net wat dieper gaan. Is van Hanna Verboom, CineTree. CineTree is van Hanna Verboom. Die trouwens een mooi interview had dit weekend in Parool, maar dat terzijde. Ja, maar ze was ook op Radio 1, hoorde ik een mooi interview met haar. Ik weet niet of het kunststof was of wat. Toen hoorde ik ook een leuk interview. Maar in het Parool-interview zou het zelf dat ze in dat interview stond. Dus zo journalisten elkaar naapen. Maar goed, dus je hebt dat. Maar die zijn wat kleiner. En je hebt niet echt een... Videoland is de enige Europese... Nou, Nederlands hoor. Ja, maar heb je in Duitsland ook Duitsers... Daar heet het RTL Plus. Oké. Okay. En in Frankrijk? Daar heb je iets van de gezamenlijke omroepen Salto. Oké. Okay. Dus en die bieden dat streamingsdiensten aan. Ja, je hebt ook gewoon Canal Plus, die ook natuurlijk... En we hebben NPO Start natuurlijk, hè? In Nederland, ja. Ja, maar dat vind ik zo pijnlijk. Je hebt een groot verschil tussen die betaalde streamingdiensten en gratis. Ja, ik wou NPO 2 extra gaan kijken, moest ik me ineens abonneren. Nee, hè? Dat lijkt me sterk. Ja, ik weet het, echt, ik moest me abonneren en dan moet je... En dan willen ze ook... Iedereen wil steeds je data hebben. Ja, daar hadden we het vorig jaar ook over. Ja, het zit belachelijk. Maar misschien nog wat over Disney, want je noemde een teringhonden. Misschien voed ik je hiermee alleen maar meer. Want ze hebben in de Verenigde Staten aangekondigd... Weet je wat? We gaan een reclameversie beginnen. Ja. En die reclameversie die kost dan minder dan de reclameloze versie. Ja. Dus nu is er gewoon de reclame, heb je geen reclame, gewoon je betaalt. Hè? Ja. Wat er gaat gebeuren is, de reclameloze versie die wordt 37,5% duurder. Mm-hmm. En voor de prijs die nu de reclameloze versie is, ja. Daar voor krijg die je prijs krijg je de reclameversie. Oftewel, nu betalen ze daar $8 afgerond per maand. Ja. En dan krijgen ze vanaf december wordt dat de versie met reclame. En dan moeten ze daar $11 gaan betalen voor wat nu $8 kost. Ja, zo kan ik het ook extra geld verdienen. Mijn zoon heeft een abonnement genomen op Viaplay. Dat is, omdat hij graag naar het Engels voetbal kijkt. En ik zeg tegen mijn zoon, dat is €14,99. Ja. Ik zeg zo'n 13. Ik zeg zo'n €13,99 voor een streaming. Mijn zoon zegt, pa, als je ziet wat een kaartje voor een festival of een voetbal, en ik kan nu dat Engels voetbal volgen, want daar wil ik graag naar kijken. Ik had het nooit zo beredeneerd, want Psychosport heeft mij verwend met gratis Engels voetbal. Dus ik wil niet betalen om naar Engels voetbal te kijken. Dat kijk ik maar niet. Ja. Ja. Ja, dus... Nee, maar ik probeer ook die bedrijven, probeer ook heel erg aan te geven, die bedrijven maken je, want dat probeer je ook een beetje te zeggen, proberen je lekker te maken met een wat goedkoper model, en dan worden die prijzen worden gaandeweg hoger. Ja. Amazon betaal ik nog steeds €3,99 of €2,99. Die gaat ook omhoog. Per wanneer? Oeh. Oh, daar ga ik het opzeggen. Opzoekvraag. Maar ja, hij wordt daar ga ik het opzoeken. Daar ga ik het opzeggen. Luisteraars, u luistert naar Zwarte Priet Praat met als gast David de Jong. Het is NPO Radio 1. Het is aflevering 340. We praten over radio, tv, streamingsdiensten. Marcello heeft een echte opmerking over tv en radio. Oké, want anders gooi ik hem eruit. De techniek wordt gedaan door Anne Bakeman. De regieassistent is San Giorgio Blanc. Ik ben Prima Rekishon. En ik wou een speciale groet aan alle luisteraars die nu op vakantie aan het luisteren zijn. Of je nou op vakantie in Nederland, Europa of waar dan ook bent. Leuk dat u ook op uw vakantieadres luistert. En hopelijk hebt u niet allemaal te warm. En ik kreeg... Oh ja, trouwens, dames en heren. U moet, als u een voice-app stuurt... Dat de Radio 1-app, dan kan ik hem niet openen. Ik luister geen voice-apps af. Ik ben alleen maar van het lezen apps. En ik weet niet eens hoe je die voice-app moet beluisteren op die Radio 1-app. Oké, ja, maar sorry. David, dus ze gaan dat doen. Oké, heb je nog iets van de streamingdienst? Of kunnen we naar de volgende onderwerp gaan? Ja, iets wat interessant is wel. Want ook RTL Nederland heeft cijfers bekendgemaakt. En toen bleek ineens dat Videoland ook het moeilijker krijgt. Net als Netflix. Want voor het eerst in hun bestaan... moesten ze zeggen, ja, we zijn in het derde kwartaal... hebben we minder abonnees. We hebben er nu 1,08, dus ruim 1 miljoen. En dat is een daling voor het eerst. Dus dat betekent dat Videoland een beetje niet meer zo populair is... dat er steeds maar nieuwe abonnees komen. Nou, ja, wat dat ik is gewoon de concurrentie. Je gaat niet al die diensten nemen. Op een gegeven moment ga je denken, wat wil ik nog houden? Dan doe ik ken een paar mensen die Videoland hadden. Maar toen was die serie Mokromafia afgelopen... Ja. En die zeiden toen, ik zeg hem op. En wanneer het nieuw seizoen komt, neem ik weer een abonnement. Dus ze kijken naar de beeldbepalende dingen. En dan als die er zijn, dan gaan ze weer. Maar dus ik weet niet of dat voor 1 miljoen abonnees gaat. Nee, maar dus een heleboel abonnees vinden het dan niet meer noodzakelijk om het te hebben. Dus dat aanbod maar het valt op, het is gebeurd toen Viaplay startte, toen HBO Max startte. Ja. Dat is wat RTL zelf zegt. Ja. Dat komt vermoedelijk daardoor. Door de concurrentie, ja. Ja. En wat je nu gaat hebben, ook het sceptische muts, deze vrouw die ik niet ken verder, maar die twittert altijd leuke dingen. En die zegt, in 2012 komt iemand, de streaming is pretty good. En dan gooit hij die pirater dingen weg. I don't need you anymore. Wel in 2022 zie je al die Hulu, Yahoo. En dan neemt ze weer je ouderwetse piraat, hoe noem je dat? Downtrend om te gaan doen. Want David, kijk, wat je hebt gezien bij al deze diensten en nu de dingen. Op een gegeven moment gaan de paar het loodje leggen. Hè? Ze kunnen niet allemaal, want ze zullen niet meer wensgevend zijn op een gegeven moment. Nou, dat weet ik niet, want op het moment dat je die hele grote spelers ziet... die heel niet eens in Europa willen investeren... die gewoon één product maken en dat de hele wereld rond pompen met techniek. Ja, wie? Nou ja, dat is die we net noemen. HBO Max, Disney, Netflix, noem ze maar op. Die per maand, die maken niet iets per land. Dat is gewoon wereldwijd en op die manier... Ja, maar als Europa's gaat zeggen, jongens, je moet 30% en je krijgt geen ontheffing... dan zou je merken dat... Gaan ze dan het loodje leggen, denk je dat echt? Want nou, je kan gewoon ook oud product aankopen. Zo duur is dat ook weer niet. Je hebt het over Europa en niet eens over een Nederlands product. Ja, dat is waar. Maar kijk, het gaat bij mij erom, als je nu kijkt, mensen gaan niet... Dus je hebt Netflix, je hebt HBO Max, je hebt Disney, je hebt Viaplay, je hebt nog dingen komt eraan, die Paramount komt eraan, Universal, ja, Sky Showtime, en je hebt nog eentje. Amazon Prime, en dan Hulu, die is niet in Europa, of Rakuten van Barcelona. Ook niet echt groot in Nederland. Niet groot in Nederland, oké. Okay. Maar goed, op een gegeven moment deze 6, 7. Ja, de grote. Uiteindelijk zijn er 2, 3 overhouden. Ik denk dat Disney of vanwege zijn content een grote kans maakt om te overleven. Nou, die is nu de nummer 1. Ja, dus daar als die zo stelt, de nummer 1. En dan is die Emmy. Oh, jij denkt dat het een race? Ik denk van het wordt een race. Want ik denk niet dat vanuit die Amerikaanse spelers, die zullen gewoon naast elkaar bestaan. Waarom niet? Omdat de concurrentie moordend wordt. En op een gegeven moment gaan mensen prijzen verlagen om abonnementen te trekken. Dat hebben ze al gedaan en ze gaan omhoog. Ja. Andersom nu. Ja, omdat Disney kan veroorloven om omhoog te gaan. Omdat Netflix die heeft ook verhoogd. Oh? In het verleden, ja. Ja, en Netflix wil nu ook weer met advertentie mogelijkheid. Die wil ook met de advertentie model. Ja, wat kan gebeuren is op die manier verkapte prijsverhogingen. Ja. Wat Disney dus doet. Ja, ja. Ja, maar je hebt het over zulke grote omzetten. Ik zie niet in waarom ze om moeten vallen eigenlijk. Of dat er zelfs fusies moeten. Ja. Disney is zelf een product van een fusie, hè? Ja. Een fusie op fusie. Ja. Ja, ja, ja. Dat is waar. Iemand zegt hier, Prim, lees een boek of kijk tv of ga naar een bioscoop. Nou ja, ik had zo een bij een bioscoop zo'n pas, een maandpas, weet je wel, unlimited. Maar toen kwam corona, heb ik opgezegd. Ja. En sindsdien, na corona, weet je dat. Ben je niet, er zijn te weinig mensen die bioscoop, dat klopt. Ja, sinds corona. Die hebben een probleem, dat klopt. Maar weet je wat ook interessant is? Dat Warner Brothers Discovery, dus de eigenaar van HBO Max en Discovery Plus, die heeft ook iets anders gedaan naast het stoppen van de Europese producties. Hebben ze ook gezegd, nou, weet je wat? We gaan onze strategie toch maar weer eens een beetje meer op de bioscoop richten, want dat gaat niet helemaal goed daar. Ja. Dus in plaats van films heel snel naar streaming, of zelfs primeur op streaming, gaan we terug focussen op eerst de bioscoop en dan pas streaming. Ja, maar 3 maanden later of zoiets. Hoeveel het is. Maar niet zoals de nieuwe strategie die met corona was ingezet. Ja. Voor streaming films maken. Maar David, even. Ik heb nadat corona is afgelopen, dus dit jaar. Ik ben naar het theater. Ik ben naar Ryan Pandey geweest in het theater. Geweldige show. En toen ben ik naar het de Holland Festival geweest. Maar theater zit ook niet meer in ons systeem. Mevrouw en ik gingen niet gemaakt. In 2 jaar is het gewoon eruit geramd. Het is eruit geramd. Want we doen andere dingen. Ja. We gaan niet. Anne, ben jij naar de bioscoop gegaan sinds de corona afgelopen is? Nee, en daarvoor ging je nog wel eens, toch? Ja, Sanne, ben jij gegaan? Jij bent ook niet meer gegaan. En voordien ging je ook wel. Niet heel veel, maar soms wel. Soms wel, ja. Maar dat zie je. Maar ook de theaters. Ik op de een of andere manier heb ik mijn invulling voor mijn avond gedaan. En weet je wat ook, David? Het is ook met. Ik ging vroeger, hadden we lunchafspraken. Dus als we afspraken zoals met jou, dan ging ik, oké, we gaan lunchen. Nu maak ik wandelafspraken. En we kunnen nu weer lunchen. En ik vind dat wandelen toch zo leuk. Dus ik heb mijn wandelafspraken gehouden. Ja. Dus het je gedrag verandert echt. Breng je geen omzet voor niemand bijna, ja. Nee. Oké, zijn we klaar met streamingsdiensten of kunnen we naar het volgende? Ja, er valt meer te vertellen. Maar, vertel, vooral. Ik zit even de titel van de film op te zoeken. Want er was een film die echt klaar stond om te worden uitgebracht. Bad Girl, geloof ik. Ja? En die heeft. Bad Girl, maar die is helemaal geschrapt. Die was klaar om op de streamingdienst HBO Max te komen. Ja. En daarvan heeft de nieuwe eigenaar, of de CEO, gaan we niet doen. Nee, maar je weet dat ze het helemaal ook niet. En die vond dat de kwaliteit te slecht. Nee, die film gaat niet in de bioscoop komen, nergens. En ze gaan het afschrijven en ze verdienen meer geld door hem af te schrijven dan door hem uit te brengen. En dat is met, volgens mij, hoe dat meisje, dat zwarte meisje, dat de Bad Girls zal spelen. Die actrice heeft er iets over zijn, maar die kreeg er geld, dus het maakt er verder niet zoveel uit. Nou ja, maar toch vind ik, kan ik me voorstellen, als je ook al krijg je veel geld. Je speelt in een film, je hebt je hele hebben en houden erin gestopt en dan wordt er niet uitgebracht. Ja. En je hoort dat dan ook alleen maar via officials en niet via interne kanalen. Ja, oké, luister. Ik moet één belangrijk ding, maar dat gaan we even tussendoor doen. Want daarna gaan we, voor de duidelijkheid, je hebt ook Italiaanse roots. Ja. En je volgt ook de Italiaanse media. Heb je het fragment klaarstaan, Anne? Oké, dus we gaan nog geen koptelefoon op te zetten. Oh. Eva, jij bent zo een radiofreak en dat vind ik leuk aan je. Dus radio TV. Oké, vertel me, wat is het bijzondere wat er gebeurd is deze week in Italië? In Italië? Ja. Met media. Ja? Er is een. Wat bijzonder is. Gisteren is bekend geworden dat een 93-jarige actieve presentator. Hoe heet hij? Piero Angela. Uh-huh. Die is overleden. Die man die heeft eigenlijk vanaf het begin van de televisie in Italië, dat was officieel 1954, ja. Toen was hij er al bij. Ja. En die presenteerde tot deze week gewoon nog programma's. Hij sinds jaren 70 maakte hij populair wetenschappelijke programma's. Een beetje zoals Atlas hier van Petra Grijzen of daar neemt die type. Geen titularen zijn niet mee te vergelijken, maar wel een beetje. Ja, het is lastig. Ik vind het lastig vergelijken. Want het is een man die voor in ieder geval Italianen heel erg tot de verbeelding spreekt. Iemand die op een hele simpele manier heel ingewikkelde dingen uitlegbaar kan maken. En ook in die zin de interesse voor miljoenen mensen en heeft het gedracht. Was op de RAI, dus dat is publieke omroep, de BBC. Want op de eerste kanaal. Op het eerste kanaal. En hij haalde hele hoge kijkcijfers. En hij was dus 93, maar hebben ze daar geen pensioen? Want die Italianen willen met 50 stoppen met werken. Klopt. Ja, ze hebben wel pensioen, maar op een of andere manier kunnen mensen die vrij oud zijn, kunnen daar zeker als ze populair zijn, kunnen doorgaan. Kunnen boegafeestjes doen. Nee, maar dat is niet publieke omroep, hoor. Nee, en ik wil zeggen, dus die man is, want we weten dat Rai vrij politiek is, en toch. Hij is neutraal. Ja, dus hij is tussen altijd alle winden is hij altijd kunnen blijven. Ja, dus wie er ook was, want in Italië is het zo, als de Christen-Democraten aan de macht zijn, dan komt er een Christen-Democraat aan de hoofd. Ja, die bestaan al niet meer daar, maar dat is hij dan. Ja, nee, maar omdat het al zo lang geleden was. Ja. En toen Forza Italië er was, had Berlusconi zijn mannetjes. En deze man is altijd blijven presenteren. Ja. Hoe heet hij ook alweer? Piero Angela. Oké, en wanneer is hij doodgegaan? Gisteren. Maar ze hebben nog een aflevering van hem uitgezonden. Gisteravond. Die stond nog op de plank. Afgelopen woensdag was de reguliere uitzending. Ja? Het programma heette Super Quark. Die titel is ook heel bekend. Mijn eigen moeder die keek daar ook bijvoorbeeld naar toen. Rai Uno werd en wordt nog steeds trouwens in Nederland verspreid. Dus ja. Oké, we hebben een fragment. Ben ritrovati. Con questa puntata iniziamo un viaggio in 10 tappe dedicato al grande tema dell'amore. L'amore in tutte le sue varie espressioni. L'attrazione, l'innamoramento, la scelta del partner, il legame di coppia, la sessualità. Legt hij nu liefde en seksualiteit uit? Nee, hij legt uit dat hij dit is een reeks die ging over het thema liefde. Ja. En inderdaad, seksualiteit. Hoe vind je een partner? Waarom is de aantrekking er? Hoe werkt dat wetenschappelijk gezien dan? Pheromonen en dat weet soort dingen. Probeert hij dan een beetje uit te leggen, inderdaad. En hoe lang geleden is dat? Dit is van deze maanden. Dit is recent. Het klinkt nog lekker goed. Ja. Ja. Ik weet dat Larry King, waar ik fan van was, ging op een gegeven moment voor Prosha Today werken. En toen vond ik dat Larry King teloren was gegaan. Maar hoe zag deze man er nog goed uit? Ja, al zag je wel dat hij natuurlijk wat ouder. Hij verklaarde niet zo lang geleden, een aantal maanden geleden. Ik voel me qua geest, voel ik me net als ik 45 was. Alleen mijn lichaam, die is toch echt wel 93. En hoe heette deze man ook alweer? Piero Angela. Piero Angela. Dus hij wordt gezien als de Italiaanse David Attenborough. Ja, nou. Ja, hij heeft ook boeken geschreven. Hij heeft best wel veel gedaan, hoor. En wanneer krijgt hij dan de staatsbegrafenis? Gisteren overleden? Staatsbegrafenis niet, maar het is geen staatsman. Maar er is wel heel veel aandacht hiervoor, ja. Ja, ook de president en Draghi, ook al is hij demissionair, heeft ook een mededeling erover gedaan, ja. Ja, dus en luister, zo ziet u maar. Ik zit even te kijken. Ik vond het interessant, los van mijn Italiaanse roots. Van in Nederland heb je natuurlijk Johan Derksen. Je hebt 21 jaar. Je hebt Max Meets, die ook maar hier moet ze met de pensioen, hè? Bij de NPO moet je geloof ik geacht met 67 of eerder al. Een Studio Sport kan je nog maar de NOS moet je met pensioen. Ja, bij alle NPO-gerelateerde... Nee, hoeft niet, want Max hoef je niet met pensioen. Oké, die Martineke de Nooi is wel weggestuurd door... Ik weet niet waarom, maar ze was toen boven de... Ze is nu bijna 80. Ze heeft nog tot dit jaar en rond Brandsteen. Ja, vergeleken met deze man kon ze nog 13 jaar mee. Ja, maar ik zit te kijken... Paul Witteman was ook boven 75, de pensioen gelegd. Ja. En die is zelf nu gestopt met Podium Witteman. Ja. Maar hier heb je het wel... Dit is een originele programma. Ja. bleef maken. Ja. Want wat je wel ziet in Nederland, dat ze dus andere programma's gaan maken. Ja, omdat de programma's de houdbaarheid... Ik heb ooit uitgerekend, er is geen enkel nieuws... met uitzondering van nieuws en sport, hè, dat heb je altijd. Is er geen enkel programma wat langer dan 12, 13 jaar loopt. Maar de thema's gaan wel door populaire wetenschappen. Barend en Witteman om 7:30 op een gegeven moment... op de televisie, op Nederland 3. Dat Barend en Witteman was 7:30. Dat liep, was afwisselend door Sonja Barend en Paul Witteman. Daarna is ze door anderen overgenomen. En toen liep Barend en Witteman niet. Toen kwam eerst TV3 van Matthijs, wat het flop was. Ja. En toen kwam De Wereld Draait Door. En die heeft het wat 12 of 14 seizoenen uitgehouden. Ja. Dus Barend en Van Dorp, als je nagaat, die zijn in 98 begonnen. Zijn in 2006 dus ook maar 8 of 9 jaar gedraaid. Dat is mensen die wel op wat jongere leeftijd echt beginnen. Ja. En datzelfde programma dan heel... Dat ken dat heb niet, je niet. Nee. Of dan moet je dat programma... moet dan... Kijk, Voetbal Insight heeft verschillende namen gehad. Maar 21 jaar. En nu hebben ze het Vandaag Insight gemaakt. En is geen voetbalprogramma meer. Nee. En trouwens, iets moet me even van het hart. Heb jij naar VTBL gekeken? Nee, moet ik bekennen. Oké, dus ik uit professionele nieuwsgierigheid... En dan ik wist vanavond pas dat ik hier kwam trouwens. Maar dat geeft niet. Maar VTBL is zo slecht. Terwijl je dus... Maar dan zie je hoe een presentator van belang kan zijn. Die maakt of breekt het, ja. Ja, die presentator heeft het niet. Nee, maar dat blijkt helemaal... Ik weet dan weer wel uit de kijkcijfers dat niet helemaal goed gaat. De kijkcijfers. Ja. Terwijl ik keek ernaar en je had van Jansen, Theo Jansen. En dus je had best wel leuke mensen. En hij had de algemeen directeur van NEC. Alleen die jongen... Die kon daar niet tussen schakelen om daar een leuk iets van ook, te maken. Nee, maar ik vind het moeilijk om naar hem te kijken. Ja. En dan vind ik het jammer. Want, en nu nodig je mij uit om te kijken om dat nog eens te zien, hè? Maar dan kan je terugkijken, dan kan je het zien. Ja. Terwijl bijvoorbeeld bij Rondo zit, hoe die commentator die het presenteert... Ach, kom zo Rondo weer is op Psychosport, toch? Wat? Ja, Psychosport. Ja. Die moet beginnen. Maar die jongen, dat wil je. Je wil graag naar hem kijken. Hij heeft het. Weet je, de presentator dus niet hoeveel belang. En dan denk ik bij RTL, zijn zulke slimme mensen. Ze kunnen toch tegen die jongen zeggen, sorry, je hebt het niet. Ja, dat kan, ja. Maar goed, ze proberen nu iets nieuws natuurlijk weer. Nee, voetbal, toen het door Umberto werd gedaan... ik vind Umberto leuk om daar te kijken. Ja. Dus weet jij waarom Umberto dan stopte daarmee? Ja, omdat de kijkcijfers een beetje tegenvielen. Ja. Dus, maar ik vond voetbal... en ze hadden geen rechten, hè. En nu hebben ze al die Champions League rechten. Nou, nu kunnen ze wel iets, ja, maar dan moet je weer de juiste mensen... en de juiste combinatie. Maar ja, het zit ook op een zender waarschijnlijk die dan niet meer... Hè, het is geen RTL 4 waar het op zit. Nou, RTL 7, daar zat VI op toen het zo scoorde. Dus, RTL 7... Jawel, maar er is geen vlaggenschip op RTL 7... behalve het voetbal zelf dan waarschijnlijk. Ja, nou, ik heb de afgelopen week was er Champions League. Ik heb naar PSV tegen dingen gegeven. Dat waren mooi leuke wedstrijden. Maar daarna doe je hem weg. Of dan doe je hem uit of op andere zender? Nee, ik vond voetbal, want ik vind het leuk om te kijken wat... Maar de volgende keer kijk je niet meer. Hoe heet die man van Feyenoord ook alweer, die dikke? Ja, ik ben iemand die maar goed, ik kom zo op zijn naam. Ja, ik vind Jan Boskamp. Ja. Ik vind het altijd leuk om te horen wat Jan Boskamp... Maar volgende week ga je weer kijken naar voetbal. Ik ga dus, maar Dingenzond ook, Erik, die andere jakkels. Erik. Nee, niet Erik, maar die andere. Erik Dijkstra en hoe die dikke... Frank Evenblij, dankjewel. Zou het ook presenteren. Ik denk dat Frank het heel erg leuk kan doen. Dus als Frank het zou presenteren, maar goed. Maar dat was even een zijstap. Want ik wilde jou ook nog wat vragen. Ja, sorry. Jij hebt ook een bepaalde leeftijd nu. Ik ben 60. Daarom. Zou jij door willen gaan tot in lengte der jaren... met het maken van massamedia, zoals je het noemt? Ja, als het wel een leuk... Kijk, zoals dit Zwarte Piet praat, dan kan ik doen wat ik wil. Maar ik zou niet, als ik... in een keurslijf moet gaan zitten met allerlei bazen... die een plasje erover willen leggen. En weet je wat het vaak is? Die baasjes hebben nooit succesvolle programma's gemaakt. Kijk, ik weet ooit... Ik werkte bij migranten, ik deed bij migrantentelevisie. Dat is lang geleden. Jaren 80, 40. En toen was er een jongen, Jimmy Mooley... en die is een hele goede regisseur. En die zei, Prim, ik kan hier van Sandbergen Instituut... een opleiding volgen en dan moet ik iemand interviewen. En als ik die persoon interview, dan krijg je in ruil van die regisseur... krijg je tips wat je moet doen. Ik zeg, is goed. Dus Jimmy gaat me interviewen. Ik zit met Jimmy. En die man, Jimmy stelt me allerlei vragen over 8 december... en vluchten uit Suriname. En ik vertel lachend, ja, ik ben gevlucht. Dus toen kwam die man, na afloop de regisseur... die Jimmy moet bij, en die ging mij tips geven. En die zegt, kijk, Nu vertel je iets heel zieligs, heel meegaat, je moest vluchten. Maar je kijkt er te lachelijk bij. Kijkt er te vrolijk bij. Als je hier je gezicht een beetje zo zou doen... dat ik zeg, pardon meneer, welke programma's heeft u geregisseerd? Welke prijzen heeft u gewonnen? Niets. Nou, vervolgens, als je nog nooit van je leven fucking iets hebt bereikt... wie ben jij om mee te zeggen, kijk, als Michiel Bikker-Kaarten... Ja, dan zijn er 16 miljoen meningen in Nederland, of 17 miljoen Nee, meningen. Maar kijk, Michiel Bikker-Kaarten, die heeft bewezen... Mm-hmm. of Ruud Hendricks, of hoe heet die... Lex Harding of zo. Ja, dus als dat soort mensen me iets komen zeggen... Jeroen van Enkel of Eddie Keur, als die me iets zeggen over radio... Dan neem ik het van wat gepresteerd, ja. Maar van een gewone een bureaucraat doe je dat niet. Nee, maar iemand die komt die nog nooit een radioprogramma heeft gemaakt. Ja. Rob Oud heeft bewezen dat hij radiostations kon opzetten. Hoe die jongen die nu weer van Q Music naar Talpa is gegaan, Dave... Minnebo. Die ieder programma waar hij stationsleider is, is marktleider geworden. Ja. Dus als Dave Minnebo tegen me zou zeggen, Prim, ik zou dat doen, zou ik zeggen, natuurlijk Dave. Ja. Je hebt bewezen. Maar hoe lang zou... Want jij zou dus echt tot in lengte van jaren... Tot mijn doodje. Ik zou als je geweldig... vrijheid krijgt, dan... Zoals die man, als ik dan... ik wil niet 7 dagen per week radio maken. Dus zoals ik primtime maakte om de bus te gaan 5 dagen per week... dat wil ik niet meer. Ik bedoel, maar dan zoals dit programma is elke week. Dus week. Maar ik heb ook weer aanbiedingen gemaakt om primtime tv. Want de hele mensen vonden... Ja, primtime tv, wat je maakte, Prim, dat was goed. Maar ik zeg ook tegen ze... Toen ik Primtime TV maakte, was 2004, was ik 42 of zo. Ik was nog net advocaat. Ja. Ik had in me dat ik met al die schoffies kon praten. Dus ik stond met mijn poten in een andere maatschappij waar ik ging filmen. Nu huppel ik met mijn kleinkinderen. Ik doe mijn consultancy waar ik alleen maar een paar mensen in de top van een bedrijf ontmoet. En ik lul af en toe hier op de radio. Ik ben niet meer zo geworteld in die maatschappij. Dus ik om primtime te maken, moet ik al die bubbels kunnen bedoel komen. Dat bedoel ik niet met mijn vraag. Want je doet nu dit programma en niet meer primtime natuurlijk. Nee, maar dit programma, programma zou ik tot mijn dood kunnen doen. Ja. Maar ik voor hetzelfde geld stop ik eind van het jaar. Dus ik bedoel, dat is voor mij geen enkel probleem. Maar je moet ook wel, wat ook wel weer zo is, Dave. David, maar je gasten drogen op, hè. Kijk, dit programma zet ik een personality neer en dan praten we en dan, weet je... Ik kan ze wel vinden, maar je moet ze wel blijven zoeken. En om te blijven zoeken, moet ik in die maatschappij huppelen. Dus het is een soort vicieuze cirkel. Je moet in die maatschappij huppelen. En ik huppel wat minder in die maatschappij. Ja, wanneer heb je Gunay Uslu hier te gast? Ja, als ze actief zijn, vraag ik ze nooit. Hè. Dus sinds ze staatssecretaris is, heb ik geen contact meer met haar. Daarvoor dan wil je ze niet in de uitzending. Nee, daar wil ik ook niet met ze praten, want ze hebben macht. Ja. Als ze geen macht meer... Ik heb de zus, Meral, die wil ik nog dit jaar hebben. Maar Meral is het constant druk. Maar Meral is een fantastische documentairemaker. En Meral kan ik al zo... En ik wil Meral nog één keer echt nog in Zwarte Priet praten hebben. Maar die Meral geeft me nooit tijd. Oké, luister, zullen we even een paar telefoontjes doen? Want dat is Kevin, goed, we hebben nog wel meer radionieuws straks. Ja. Luisteraars, hij maakt al professionele bruggetjes. Luisteraars, ik zeg u mag vragen stellen over de ruimte als het iets anders... Anders is flikker je er meteen uit. Mag ik alsjeblieft Kevin op lijn 2? Ja, goedemorgen. Goedemorgen, Kevin. Goedenacht. Ja, mijn complimenten voor de uitzending. Ik had een vraag aan de gast en ik had nog een opmerking. Tineke de Nooi, die is sinds dit weekend weer gestart op Radio Veronica. Klopt, op de 81ste. Maar goed, mijn vraag aan de gast was, jullie hadden het net over die streamingdiensten. Dat die series allemaal verspreid zitten. Ja, wat is dan de oplossing, zeg maar? Want als je één grote partij krijgt die alle streams, zeg maar, gaat doen... dan krijg je weer zo'n partij die een machtspositie heeft. Dus wat zou dan de oplossing zijn? Ja. Ja, nee, daarom ging ik een klein beetje in tegen de opmerking van Prem. Dat hij zei van maar dat zal dan wel uitvlakken... en dan hou je een paar grote partijen over. Ja, ik denk dat je uiteindelijk twee of drie partijen... Want kijk, nu ik weet niet wat Apple TV heeft... maar heb jij ernaar gekeken, Kevin? Nee, ik heb alleen ITV, dus ik heb geen Apple. Ik heb het de eerste jaar of zo gehad. Ik gebruik het bijna nooit. Dus al die producten die daarop zijn... ik heb begrepen dat er een paar pareltjes op zijn... gaan aan ons voorbij. Ja. Ik heb geen Disney Plus, dus ik weet niet wat ze nu erop hebben... Disney Plus zit best wel veel content, maar goed. Ja. Maar ik mis het niet. Je ziet dat families het vaak nemen, omdat natuurlijk alle ik ben 60, mijn vrouw is 58, alle kinderen zijn de deur uit. Ja. Ja, maar misschien dat... jouw eigen kinderen nemen het misschien weer wel. Voor ja, maar vast bij mijn dochter Disney Plus. Dat bedoel ik. Ja. En dus ik denk dat ik Netflix... Netflix heb ik niet, die heb ik op mijn dochters account. Ik heb Prime Video, maar die is zo ook goed. Daar wordt Palenperk straks aangesteld, hè? Van dat je niet meer zoveel mag delen. Of je moet meer betalen weer. En als het moment dat ze moet betalen, zeg ik, gooi me er maar uit. Ja. Maar de vraag van de luisteraar was, van hoe ga je, als ik het goed begrijp... Dan moet je gewoon een paar dingen missen, Kevin. Ja. Oké. Want kijk, het probleem is natuurlijk weer... als ze één product zouden winnen... krijg je weer een mededingingsvraagstuk. Ja, wie is dan de controleur ervan? Maar aan de andere kant zie je wel weer dat misschien distributeurs... zoals Vodafone, Ziggo, KPN... die proberen natuurlijk in hun aanbod... ook, en dat zie je ook internationaal, combinaties te leggen. Klopt. Bijvoorbeeld, we hebben het niet in Nederland... maar Sky in Engeland, Italië en Duitsland... die bieden bij sommige abonnementen dan ook weer... inclusief streamingdienst A of B. Klopt. En op die manier zie je dan wel weer een kleine bundeling. En een mooi voorbeeld daarvan, Kevin, is bij de Ziggo biedt aan een pakket met Indiase zenders... en een pakket met Turkse zenders. Dus we kennen een heleboel mensen... Dat is weer wat anders. We hebben het over streamingdiensten. Wat ik wil zeggen. Ze hebben dus nu die Indiase zenders, CSC+, die je gewoonlijk niet zou kunnen vangen in Nederland, biedt... dingen al aan als een extra pakket Ziggo. Ja. Dus, ja. Ja, zeg maar, David. Ja, dit is een beetje... Het is iets anders, maar ik zeg, ze zullen datzelfde doen. Ja, nee, want het is me opgevallen. Misschien gaat Paramount dat met Sky Showtime proberen te doen... om op die manier een beetje in de bestaande markt in te... zodat je een Ziggo-abonnement of KPN hebt... dat je dat dan standaard bijkrijgt bij bepaalde pakketten. Ja, zoals ze nu met KPN doet dat met ESPN. KPN had vorig jaar dat je als je abonnement... Ja, maar heeft een hele andere achtergrond. Wat was de achtergrond? Voor ESPN betaalt elke Nederlander mee. Omdat, ook al hou je niet van voetbal... omdat ESPN een aantal jaar geleden heeft gezegd tegen al die distributeurs... als jullie ons nog willen hebben... dan moet je gewoon voor elke abonnee die jij hebt... moet je een afvraag aan ons doen. En anders halen we ons aanbod van uw aanbod uit uw aanbod. En dat is een soort machtspelletje geweest. Is het ze nog gelukt ook? Oké. Omdat ze als de dood waren dat mensen hun voetbal zouden missen. En voetbal is oorlog, toch? Ja, maar Viaplay gaat via internet, maar ook via de kabel, toch? Ja, die hebben alleen daar is het nog wel zo dat je echt moet bijbetalen bij Viaplay. Ja. Die hebben niet die combinatiedeals. Nee, die willen gewoon zelfstandig. Heb jij Viaplay? Nee. Kevin, heb jij Viaplay? Nee, ik heb geen Viaplay. Ik heb geen enkele streamingdienst. Maar ik vind het onderwerp gewoon super interessant... van hoe die partijen tegen elkaar ingaan allemaal. Ja, nee. Waarom dacht je dat ik daarvoor... Dus toen na de vorige uitzending had ik al die op- en aanmerkingen... van mensen die vonden dat het dieper had moeten gaan. Dus toen vandaar. Oké, maar wat was je goede beller, zeg. Dames en heren, als u allemaal een voorbeeld neemt aan Kevin... dan blijft u keurig in. Had je nog iets wat je kwijt wilde, Kevin? Nee, dat niet. Ik wens je een hele fijne uitzending. Dank je wel en bedankt voor het bellen. Doeg. Goed. Dank je wel. Oké, doe maar Jos op lijn 3, alsjeblieft. Ja, Prem. Goeiedag. Goedendag, Jos. Ik voel me aangesproken door David Attenborough. Mm-hmm. Ik wist dat hem van hetzelfde geboortejaar was als ik. Maar ik ben van 3 mei. Maar wat heeft dit te maken met radio en tv? Alles. Nee, niet. Zo gooi ik het eruit. Sorry, als u niet een vraag hebt over dingen... Nou, doe maar Marcelo. Kijk, Marcelo, ik wil je er niet uitgooien, dus ik hoop dat je echt een vraag hebt. Marcelo is op lijn 1. Echt zo belangrijk is voor de omroepen. De vraag gaat over de televisieprogramma's die je vroeger had. In de tijd van Mies Bouwman en Willem Duis. Ja. Dat soort programma's, daar gaat het mij eigenlijk om. Zie je nu niet meer zo op de televisie. Als het mogelijk zou zijn om een zender op te zetten... die behalve al die RTL's zijn en 1, 2, 3... die een serie van die programma's, nieuw of oud... Die heb je al, Marcelo. Het heet ONS. Het heet ONS. Ons, die heb je al, een zender. Nou, ik wil alleen maar duidelijk maken dat... een show van Marco Bakker, met Liesbeth Lanting, met Siska Peters en Ronnie Stolpe. Maar die programma's heb je, die kan je zien. En die tv-zender heet Ons. Nee. En bij Ziggo is hij op kanaal 50, geloof ik. Ik heb het over de normale omroepen die dat niet uitzenden. Nee, die gaan er niet uitzenden, want je hebt Marcelo, er zijn te weinig kijkers ervoor. Dus kijk, je kan Little House on the Prairie wel gaan uitzenden, maar er zijn er te weinig kijkers. Maar dat wil ik zeggen, de TV ONS, ons. Voor zover ze de rechten hebben, zenden ze oude producties. Ja, ik zeg echt, al die programma's waar jij het over hebt, zie je op ORS. Heel veel Nederlandse producties uit het verleden. Goed, en dan heb ik nog een kort ander vraagje. En dat vind ik zelf heel interessant. In mijn tijd, toen ik 18 was, 19 was, net op kamers, had je die piratenradio, de REM en de Veronica. Ja. En het. En dat kon je dan ontvangen, heel spannend en zo. En ze wilden er wat aan doen. Nou komt ie. Zou zoiets ook door iemand opgezet kunnen worden die op een schip gaat zitten en een clandestine tv-zender... Maar Marcelo, je hebt geen clandestine tv-zender. Je kan namelijk... Je kan al zoveel doen via internet. Dus je hebt allerlei internet-tv-dingen die gratis iedereen te bekijken zijn. Iedereen heeft zijn eigen zender ondertussen. Dus. Ja. Mensen hebben zenders en dan zetten ze die programma's op YouTube. En dus je hebt, wat ik zo spannend vind, als iemand dat zou doen... je gaat een eigen tv-zender, iemand doet dat dus bijvoorbeeld... Mm-hmm. en dat je dat via zo'n bakje thuis kan ontvangen. Maar waarom moet je dat via een bakje thuis? We hebben allemaal een bakje, je mobiele telefoon of je laptop, dat is dat bakje. Nee, ik snap het. Ik loop achter, sorry. Maar Je loopt achter, want je hebt dat niet meer nodig. Je hebt nu zoveel... En Marcelo, er zijn nu aanbieden of je over radiopiraten praat. Je hebt tegenwoordig podcast. Je wordt kapot gegooid door podcasts. Dus je muziek wil je wel draaien. Je hoeft geen piraat meer... Alsof het Rem-eiland opnieuw moet worden uitgevonden. Ja, maar het Rem-eiland is een miljoenvoud te vinden. En dat is het probleem. Toen jij jong was, was er maar eentje. Nu zijn het er 10 miljoen. Oh, dus dat is helemaal niet meer leuk om dat te doen. Nee, precies. Nee. Mensen zijn nog blij met NPO Radio 1. Omdat daar nog een bepaalde structuur in zit. Je weet dat iedere zondag van 12 tot 2... die idioot van een prim weer uit de nek zit te wouwelen. Zo net zit er business class met Harry Mens. Ja, precies. Als dat mist, dan ga je ook... Nou, ik vind wel dat ik iets beter ben dan Harry Mens. En overigens, los van ONS, oude programma's zijn, is mij opgevallen... als je goed gaat zoeken op internet, soms heel simpelweg op YouTube te vinden. Trouwens, Harry Mens is ook al 20 jaar met zijn business class. Ja, goede business letter. Goede business letter. Ja, maar hij is ook oud. Als je het over oude mensen hebt die presenteert Harry Mens. Hij is lang bezig. Omdat hij het ook helemaal zelf produceert. Moet ik wel bekennen dat het iets minder aanspreekt voor het grote publiek... Hij heeft uitstekende kijkcijfers en hij verdient er al jaren geld aan. Ja, maar het is, ik vind het niet helemaal vergelijkbaar met die Piero Angela. Nee, ik weet dat, maar het is wel iemand die oud is en op de tv een programma heeft wekelijks en nog wekelijks een kuntje doet. Ja, dat klopt. Ja. Ja, als business, ja. Ja, als business. En Cote en de Bie zijn gestopt. Ja, wat wil je zeggen, Marcelo? Nou, je had heel vroeg, u weet dat ik zo'n Koningshuis ben, dat kopspijkersprogramma met Sanne Wallis de Vries, die koningin nadeed. Ja. Nou kwam het. Ik heb opgebeld naar de commissariaat van de media. Ja. En toen had ik gezegd dat ik het daar niet mee eens was. En de vader moest aangepakt worden. Wat gebeurde er nou? Ze zeiden dat ze daar geen macht toe hadden. Nee. Omdat onbevrijheid heerst. Ja. En, dat en ik vind dat jij opgesloten moet worden... omdat jij klaagde over kopspijkers. En ik vind nog belachelijk dat ik jou centheid geef in mijn programma... terwijl jij... Ik vind dat het verboden moet worden om satire te maken over het Koningshuis. Ja, dat vindt Marcelo. Marcelo vond dat het moet worden aangepakt, maar ik vind het belachelijk. Marcelo ligt graag de billen van de koning. Nee, een duidelijke opmerking... toen koningin Diana is overleden, was er een satirisch programma over haar leven. En zij heeft alles geschonken aan het misdeelde kind. Dat is niet waar! Dat ze is hebben vermogen weg. Marcelo, dat is al nepnieuws. En toen hebben zij. Marcelo, dat is nepnieuws. Marcelo, dat is nepnieuws. Jij moet leren het goed nieuws. Die mensen betalen geen belasting, sluizen vermogens weg. Hebben dingen in belastingparadijzen. Geloof me. Je wordt gewoon, jij wil gewoon genaaid worden en je wordt genaaid. Marcelo, jij bent zo'n domme witte man die gewoon misbruikt wil worden. Jij bent echt zo'n Trump-aanhanger. Weet je wel dat je de waarheid niet wil zien? Maar we gaan niet ver buiten het onderwerp. Maar dat is het. Oh ja, je hebt gelijk. Ik moet je afbellen, doei. Sorry, David. Goed dat je het zegt. Nou, meneer Oliviere op lijn 4. Meneer Oliviere, ik hoop dat u een vraag hebt over radio, tv, massamedia. Ik zou graag, meneer, met respect... Ik zou graag u willen vragen. Een goede advocaat voor een. Oké, sorry, u gaat eruit. Heeft niets met radio TV te maken. Oké, David, het is 058-24. Wat wilde u nog van radio zeggen? In één minuut. Nog een minuutje. Nee, we gaan naar het nieuws van één uur verder. Een teaser dan. Alle radiostations die commercieel en landelijk zijn. Misschien bestaan ze allemaal niet meer over een jaar. Ja, en, daar zouden we over weken. Praten. Want een van de duidelijkheden was gekomen. Er is een vonnis geweest omdat Kink FM en dingen in beroep zijn gegaan tegen het feit dat het ministerie had gezegd. Toen heeft de rechter Kink FM en hoe heet die andere? Decibel, geloof ik, of zo. Nee. Hoe heet die andere? Het is puur Kink die dan gesteund werd op je music. Juist, dat was het. En toen heeft de rechter gezegd... En nu gaan de omroepen, de radiostation zelf in beroep... want de staatssecretaris is niet in, gaat nu waarschijnlijk minister. Ook... Ja, de minister gaat waarschijnlijk ook in beroep. Misschien straks zelf uitleggen? Ja, lijkt me handiger. Ja, laat maar, een beetje als cliffhanger hangen. Ja, nee, maar ik wil dat mensen weten dat er dus allerlei spannende dingen gebeuren. Er zijn allemaal spannende dingen en het dreigt dat of het nou 538 is, Sky Radio... En zelf Q-Music, BNR Nieuwsradio, wat? Sublime... Niemand weet of ze op 1 september 2023 nog bestaan. Want luisteraars, u moet hebben, er zijn wel een aantal frequenties vrijgesteld voor bijvoorbeeld klassieke muziek. Nee, dat staat er los van. Ja, nee, je moet even uitleggen. Maar ja. BNR bijvoorbeeld, die een nieuwszender is, die kan concurrentie krijgen op dat punt. Nou, geen concurrentie. Hun frequenties, die komen in het geding. Ja, maar vroeger was er maar één aanbieder van nieuws naast het. En nu... Ga jij straks vertellen dat ik ga misschien proberen uit te leggen hoe het dan zit. Ja. Na het nieuws van 1 uur gaan we verder met David de Jong... in deze interessante Zwarte Priet Praat. NPO Radio 1. 1 uur, Casper Meijer met het NOS-journaal. De Franse politie heeft gisteren nacht een man van 25 opgepakt... die met het hoofd van zijn vader rondliep op een parkeerplaats. Het lichaam van de vader lag op straat. De man had een keukenmes in zijn ene hand en het hoofd in de andere... Toen de politie hem wilde oppakken, haalde hij uit met het mes... en riep hij Allahu Akbar, Arabisch voor God is groot. Volgens Franse media heeft de verdachte de Marokkaanse nationaliteit... en is hij een bekende van de politie vanwege familieruzies... en overmatig drank- en drugsgebruik. Bij het aanmeldcentrum in Ter Apel is afgelopen middag gevochten. Bij de hekken raakten twee groepen mensen slaags. De politie kwam ertussen, maar heeft niemand gearresteerd. Wie er betrokken waren bij de ongeregeldheden is onduidelijk. Zowel het COA als de politie willen verder niks over kwijt. Vorig weekend was er ook al een vechtpartij voor de hekken van het overvolle asielzoekerscentrum. Vannacht moeten er in Ter Apel weer mensen buiten slapen omdat er niet genoeg bedden beschikbaar zijn. Bij een schietpartij in het Vroesepark in Rotterdam is vanmiddag een 35-jarige man gewond geraakt. Hij is buiten bewustzijn naar het ziekenhuis gebracht. Even later is een 40-jarige Rotterdammer aangehouden. Aan het schietincident ging een ruzie vooraf. Het was op dat moment erg druk in het park... waar op mooie dagen veel mensen komen om te recreëren en te barbecuen. In de regio Zaragoza in het noordoosten van Spanje... zijn 8 dorpen ontruimd vanwege een fel uitslaande natuurbrand. Zo'n 1500 mensen zijn ondergebracht in sportcentra in de omgeving. Ook in het zuiden van Spanje, in de buurt van Murcia, woedt een bosbrand. Die zou zijn veroorzaakt door bliksem... Volgens de krant El País moesten door die brand zo'n 1000 mensen hun huis verlaten. Het weer. Vannacht trekken wolkenvelden over het land, maar het blijft met 20 graden wel warm. Komende dag wisselen zon en wolken elkaar af. In de ochtend kan hier en daar een buitje vallen. Later kan het plaatselijk gaan onweren. Het wordt 25 tot 29 graden. Dit was het NOS Journaal. Het is maandag 15 augustus 2022. Het is 2 minuten over 1. Welkom bij het laatste uur van de 340ste aflevering van Zwarte Priet Praat. Uw gast, radio- en tv-journalist en publicist David de Jong. En Laurens zegt op Twitter 13 minuten geleden... wat een topgast, Prim. David de Jong nodig hem vaker uit... En er staat hier goede 14 minuten geleden, 9750RK18. Goede gast, maar kun je het ook over radio hebben? Ja, dat hebben we nu. Wauw, kippenvel. Je zei gewoon net, wat een domme witte man ben jij. Als je zegt, wat een domme zwarte man ben jij een racist. Jij bent ook een racist, verschrikkelijke man. Ik ben zo tegen racisme. Ik ben ook tegen racist, jouw witte racistrien. Johan, hoe kan het dat NPO Plus een betaalde dienst... therapie staat voor publiek. Ja, dat moet ik me ook afvragen. Dat is puur een politieke beslissing. En hoe legaal of illegaal is IPTV? En waar moet je op letten om dat goed te kunnen ontvangen? Hoe illegaal is IPTV? Nou, IPTV is gewoon een term. Maar je hebt inderdaad... Wat is IPTV? IPTV is de technische aanduiding dat de televisie via internetprotocol wordt aangeboden. Ja, dus de smart televisie TV. Via internet. Ja, maar dat is zeg maar de smart TV. Bijvoorbeeld op smart TV's, maar ook op de computer of wat dan ook. Maar hij bedoelt waarschijnlijk op illegale diensten die ook worden aangeboden. Oh. Ja, dat is gewoon illegaal. Wat voor illegale diensten? Nou, je kan allerlei voetbal, films, whatever, piraten weten te brengen. Ja. Die kunnen gewoon, kunnen die worden afgenomen. Het punt is wel, je financiert uiteindelijk natuurlijk een stukje maffia, want daar komt het op neer. Hoe is het maffia? Nou, er zitten soms, niet altijd, Nederland is daar misschien iets minder actief op dan de grote landen. Maar soms zitten daar echt wel behoorlijk criminele organisaties achter die flink geld erop willen verdienen. Hoe verdienen ze geld? Wat ik heb begrepen van iemand die kijkt een voetbalwedstrijd, bijvoorbeeld Ajax tegen dingen, en dan gaat hij naar een bepaalde site en dan krijgt hij gratis die film te zien. Hij betaalt niet. Die wedstrijd. Maar hij betaalt wel voor die dienst misschien. Nee, hij betaalt ook niet. Ja, dan is het nog, dat durf ik niet. Dat is die ouderwetse piraat. Ja, dat is een ouderwetse piraat. En bijvoorbeeld dat ze films al downloaden die via streamingsdiensten zijn. Ja, en dan, je hebt dat inderdaad. Dat is meer in de hobby-sfeer van we gaan hem even onderling verspreiden. Je hebt zo'n kastje waarmee je Maar dan wordt het al commerciëler en dat is echt meer maffia-achtig. Dan heb je gewoon een organisatie die al die signalen samenbundelt technisch gezien en dan gaat verkopen. Ja. En je ziet in sommige landen, dan is de fiscale politie en andere opsporingsdiensten, die zijn er echt mee bezig om dat op te sporen. En dan gaat het ineens niet meer over dat het zo grappig is, maar dan is het gewoon zwaar crimineel. Soms zitten daar ook gewoon bekende maffia's van andere delicten achter. Oké. En dan moet ik... Die willen gewoon op die manier geld maken, Oké, en we nog even, waarom was de publieke omroep dat je moet betalen voor NPO Plus? Ja, dat zei ik even tussen neus en lippen net door. Dat is uiteindelijk, heeft de NPO gezegd van wij moeten er meer auteursrechten betalen als we dingen langer beschikbaar, content langer beschikbaar willen stellen. Dus dan willen we daar een bedragje voor. We vragen aan de politiek, lees de staatssecretaris wilde van media, dat betalen? Of dat mag. Nou, die hebben gezegd ja, want dat mag als je het maar tegen kostprijs doet. En op die manier is dat mogelijk. Niet alle publieke omroepen in Europa die mogen dat. Nee. Bijvoorbeeld in Duitsland zou dat niet mogen. Nee. Dan moet gewoon gratis beschikbaar, geen discussie, klaar. Oké, dus daarom mag je uit. Goed, dus de dingen. En dan moet ik nog zeggen, Katja zegt, waarom wordt in het buitenland ouderprestatoren meer gerespecteerd? Het valt me op dat ze in Nederland sneller worden afgeschreven. Maar ik denk dat het komt, kijk, de BBC heeft geen allerlei 30 omroepen. Dus de BBC kan iemand langer... Verstond je net niet goed. Wat wordt precies afgeschreven? Dus Katja zegt, die oudere presentatoren... Oh, die oudere mensen, worden hier. Maar hier heb je dus ook, je hebt meerdere omroepen. Wat zou het daarmee te maken hebben? Omdat je ook kijkcijfers moet scoren. En maar die dat hele... is daar soms ook. BBC heeft daar geen last van. BBC 1 en 2... Die moeten zich ook verantwoorden dat ze voldoende kijkers halen met hun programma's. Ja. Maar ze maken dus, ze gaan geen programma's maken in de... hoe moet ik het zeggen? Hier heb je door de verschillende omroepen die moeten inschrijven dat je ook zegt, oké, tijd voor een nieuw gezicht. Tijd voor dit, je moet wel... Maar dat is daar op een andere manier ook. Ja, dat is waar. BBC 3, dat is een jongere merk. Dan wordt het lineair afgeschaft, komt het weer terug. Maar waarom denk jij dat we oudere presentatoren hier afschaffen? Sorry? Waarom denk je dat we ouder... Waarom... Hoe lang doet Diewertje Blok het Sinterklaasjournaal al trouwens? Ja, die komt terug nu, las ik als de opvolger van Paul Witteman. Ja, en ze zal Sinterklaasjournaal blijven doen. Maar Diewertje is al heel lang. Ja, ja. Toen ik een kind was, was ze al op tv. Toen TV3 kwam of Nederland 3 kwam, was de ding. Maar goed, dus waarom denk je dat het komt? Wat Katja vraagt, dat we in Nederland sneller... Want in Duitsland ken ik wel een paar oudere presentatoren. Ja. Van het journaal. Ik zei ook wel eens over Spanje bijvoorbeeld, dat een journaallezer is, dat ik denk, die woont daar ongeveer al 30 jaar of zo. Ja. Weet je wel. Maar waarom? Ja, in onze cultuur hebben we toch snel al dat oude mensen al worden... Dat is meer een cultureel is ook misschien, dat oude mensen minder... worden afgeschreven sneller. Nou, sinds ik ouder word, vind ik oudere mensen nog erger een lul. Oh. Vroeger vond ik oude mensen nog leuk. Ja. Maar nu kom ik word door al die oude mensen. Het is verschrikkelijk. Anne, hoe oud ben je ook alweer? Anne, misschien verandert het, want er zijn meer oudere mensen dan zeg maar 20 jaar geleden in aantal. Omroep Max was er 20 jaar geleden en vandaag hebben we een omroep die zich op meer ouder publiek richt, dus in de publieke sector. Ja, dus, en omdat Omroep Max, omdat de slimste Jan Slachter de slimste man is in de omroepwereld. Dus dat is. Oké, ik moet even nog twee tweets voorlezen. Tweets. Ja, Martin van Leeuwen, luister mee deze plaknacht naar Prim. Succes vannacht. En scepticisme is een rem-eiland. aan toe ga je, de analoog bestaat niet meer. Digitein heeft een klein bereik. Of je zit met een 100 micro. De zender loopt achter. Ja, sceptische muts. Maar Marcello loopt heel erg achter. Wat wilde ik weten? Nou, we gingen het over radio hebben. Of, ja. Ja, toch? Ja. Wat is er nou precies gebeurd afgelopen weken? Ten eerste is er een uitspraak geweest op een rechtszaak van Kink. Tegen de staat aangespannen omdat ze van mening zijn dat het niet terecht is dat de frequenties voor 3 jaar zomaar verlengd zouden worden. Waardoor ze geen nieuwkomer zou komen. Voor de goede orde, dan hebben we het over zenders als Radio 538, Sky Radio, Radio 10, 100% NL, BNR Nieuwsradio, Sublime, Slam en 100% NL zo compleet willen zijn. Ja. Vergeet Radio Veronica waarschijnlijk. Die zouden dus voor de zoveelste keer tot aan 2025 kunnen blijven uitzenden. Daarvan heeft de rechter gezegd, ja, staatshuisminister, het is nu minister, dit mag u niet op die manier doen. U kunt niet op die manier de markt afschermen en eigenlijk een hele slappe redenatie vanwege corona. Kunt u dat niet op die manier weer verlengen? Dat het slecht zou zijn met de sector, dat die soort compensatie dan op die manier krijgen. Nou, toen heeft de rechter gezegd, nee, dat mag op die manier niet. Je ziet ook dat het nu best wel goed gaat met de radiosector. In totaal is afgelopen jaar 209 miljoen aan reclame uitgezonden, zeg maar. En uiteindelijk... Ga vooral door. Ja, Prem komt voor de luisteraar even dichter bij mij, om de microfoon goed te doen. Dus uiteindelijk hebben ze nu gezegd, we gaan gewoon opnieuw verdelen. Daar heeft de minister vorige week een brief over geschreven dat ze gezegd heeft, dat wordt vooral een veiling. Ze heeft nog geen details gegeven op welke manier dan die veiling gaat plaatsvinden. Maar ze heeft in een ander besluit, heeft ze wel gezegd, voor de, wat betreft de zenders die geen clausulering hebben. Dus dat gaat concreet over Sky Radio, Radio 538, Radio 10 en Q-Music. Ja, een clausering is bijvoorbeeld BNR, die brengt nieuws. Dus die hebben een clausulering dat er een frequentie voor hen moet zijn. En dit zijn de algemene frequenties, ja? Ja, die dus geen verplichtingen hebben wat ze precies moeten uitzenden. Die moeten dus fors meer betalen voor het komende jaar. Om een voorbeeld te geven, Talpa Network, waar Sky 538 en 10 ondervallen, die betaalden de afgelopen periode gemiddeld 1,1 miljoen euro per jaar. Die moeten voor 1 jaar moeten ze 11,3 miljoen gaan betalen. Ja. Nou, dat is 10 keer zoveel. Dat is fors. Ja. Dus je kan wel op je klompen natellen dat, ja, dat Talpa zal dat niet zo leuk vinden. Die gaat natuurlijk in protest en gaat ook weer rechtszaken voeren. Q-Music die moet als individueel station het meeste gaan betalen. 4,3 miljoen. Ja. Nou is Q-Music ook wel de marktleider. Marktleider met de meeste advertentieinkomsten. Ja. En David, dit is voor het komend jaar. Dit is voor 1 jaar. En daarna, zoals het er nu naar uitziet, als je het officieel gaat zeggen, ja, op 1 september weet niemand wat er op die frequentie zal zitten. Want er komt dus een verdeling. En nu was dus het leuke dat ik, want Michiel Bikker-Kaarten is de oprichter van BNN Nieuwsradio. Die heeft van alles gedaan om op de FM te komen. Hij heeft een prachtig boek geschreven daarover. Knert met Grind, geloof ik. Ja. En die heeft gezegd, ja, die frequenties zullen we nooit kunnen betalen, want met Nieuwsradio kan je niet verdienen. Krijg je geld maken, ja. En toen hebben ze gezegd, oké, we maken frequentie en die is voor nieuws. En daar was de enige aanbieder, BNR. Ja, maar die nu heeft heel veel posten. Want je moest dan een soort beauty contest, moesten ze dan inschrijven en zeggen van, ja, wij gaan zoveel % nieuws bieden. Ja. Daar zat toen wel een bedragje bij in het begin, maar goed. Ja, dat zijn nog steeds een klein bedragje. Nee, ze betalen nu nul. Nou, nu betalen ze nul in het begin, oké. Maar nu is het probleem dat... Dat wordt helemaal opengegooid. Het is niet eens bekend welke kavels er komen. Komt er überhaupt nog een nieuwskabel? Nee, maar, daar hebben we het over gehad toen. Maar BNR heeft een ander probleem. Want je hebt nu DPG Media, de persgroep media van die Belgen. En je hebt Mediahuis ook van Belgen. Van die Belgen, NRC en Telegraaf. Ja, NRC en Telegraaf. En die maken allemaal nu allerlei podcasts. En want AD is die van zijn erg bezig in die podcastwereld. En die radio. En die kunnen zeggen... Ja. Ja, die wij willen ook een nieuw zender beginnen. Dat dus zou zomaar kunnen. Je hebt bij DPG Media heb je het merk nu.nl bijvoorbeeld. Ja, dus die werkt al samen met radio bij Q-Music. Dus wie weet willen zij ook een nieuw zendervoorstel gaan doen. Juist, en als zij een nieuw zender voorstellen, loopt BNR het gevaar. Want BNR zit met het Financieel Dagblad in één dinges. Maar dan loopt BNR het gevaar. Dat zou je frequenties verliezen. En daarmee is het radiostation feitelijk dood. Ja. Dan moet BNR het van podcast hebben. En dan zie je... En dat vind ik wel het jammere, David. We hebben elkaar leren kennen toen ik bij BNR zat. Wat ik jammer vind... Nee, bij NTR of NPS. Maar goed, dat is eigenlijk. Nee, je kwam bij de perspresentatie van BNR al. Of was het bij de NTR? Oh, oké. Maar in elk geval, toen zat ik bij de NPS. Ja, maar toen zat ik ook nog bij BNR, toch? Of, okay, dat is een opzoekvraag. Ja, nee, maar goed. Maar goed, wat ik wil zeggen is, daar zie je, Michiel Bikkerkarter was de bevlogen ondernemer. Paul van Gessel is het toen gaan, zeg maar, in gaan de markt gaan zetten en laten uitroeien. En daarna komen er ambtenaren en je ziet die centra... Soort Vrolijk was een ambtenaar. Ja, dat, ja, hij is nu burgemeester. Ja, verschrikkelijk. Ja. Ik was toen bij het jubileum en ik zeg, BNR is niet meer prikkelend, is niet meer niet vernieuwend. Niet meer. En dan zie je dat wat bij BNR nu is, is... Een soort ingezaktheid. En dat vind ik het jammere. En die vernieuwing komt dus nu van wie? Van de mensen die op de deur bonken. AD, Telegraaf, NRC. Die maken allerlei nieuwsprogramma's. Dat ze 's ochtends het nieuws doornemen. En dat kunnen ze in een soort televisie en radio maken. Omdat die gisend frequentie hebben, moeten die op een creatieve manier gaan werken. Ja. Ja, dat zou kunnen. Ja, dat ze zullen nu wel enigszins wakker zijn geworden. Ja, je hebt Eugenie van Wiegen, die is geloof ik de directeur van de FD Media Groep, waar BNR onder valt. Ja. En dan, omdat de hoofddirecteur naar RTL Nieuws vertrekt, zal Bram Mulling voorlopig geloof ik de kar trekken als hoofdredacteur. Maar dan moeten ze gaan, overigens, ik vergeet te vertellen dat Talpa Network, maar ook BNR Nieuwsradio en ook Radio Corp, waar Slam en 100% onder vallen, NL onder vallen, die gaan wel nog wel in beroep. Terwijl de minister legt zich erbij neer. Die denkt, het heeft geen zin om in het beroep te gaan. Wij moeten gewoon nu gaan verdelen en klaar. En die radiostations denken dat nog wel teruggedraaid kan worden. Ja. Maar goed, terugkomend, BNR, die zou wel aan de bak moeten om... ik weet niet hoe zeker van zijn zaak ze zijn. En wat er gebeurt op het moment dat DPG Media... Van Christian van Tillo of Mediahuis... misschien met NRC of met een Telegraafformat... denkt, we gaan gewoon nieuwsradio beginnen. En we gaan ook proberen dat te krijgen. En Q-Music is groot in België. En die kunnen ook in Nederland. Ja, maar en die kunnen ook zeggen, we beginnen een nieuw stap. Ja, dat is DPG Media. Is het Q-Music DPG? Q-Music is DPG Media. Oké, en weet je wat nog het ergste is? Ik vind al dat we overheerst worden door Vlamingen. Onze kranten zijn allemaal met uitzondering van het Financiële Dagblad. BNR Nieuwsradio is een Nederlands nieuwsstation. Ja, dus de BNR is Nederlands, het Reformatorisch Dagblad is Nederlands. BNR is natuurlijk wel van Hal. Ja, nee, maar ik wil zeggen, het zijn Nederlands. Maar de rest zijn al onze kranten in handen van Belgen. En wat doe ik? Ik geef in dit programma iedere maandagochtend om 1:15... aan Belgische Vlaamse de ruimte om Nederlanders te zeggen wat ze moeten doen om een beetje beter en leuker te kunnen leven. Dus, dames en heren, het is weer tijd voor onze Vlaamse collectie. Hier is de auteur van De Magie van de Onvergetelijke Dates Thuis en de maker van de site 365smiles.net, Caroline Anseeuw. Hallo, Prem. Hallo, Caroline. Hallo, goedenavond. En dank je wel dat je mij als Vlaamse toelaat. Ja, jullie Vlamingen beheersen al onze massamedia, dus ja. Ja, kijk. Oh, nee. Heel interessant programma trouwens vanavond. Dank je wel. Dank je wel, ja. Maar ik ga het vanavond over iets helemaal anders hebben. Ik ga het hebben over... Ik ga het verhaal doen eigenlijk van een vrouw. Een vrouw, Veronique noemt ze, maar iedereen noemt haar Vero. En Vero, dat is een vrouwelijke ondernemer... Zij heeft een bedrijf van om en bij de 200 werknemers. En ze doet dat eigenlijk heel goed. Want zij heeft dat zelf succesvol gemaakt vanaf nul. Maar Vero kwam naar mij voor hulp. Niet echt voor haar bedrijf, maar ze kwam naar mij omdat het niet meer zo goed boterde in haar relatie. Ze had het gevoel een beetje dat ze naast elkaar leefden. En ze voelde zich niet meer geliefd. Ze zagen elkaar nog graag. Zij en Jeroen is een zeg man. Maar het was niet meer zoals vroeger. En ik wil even duidelijk maken, ik ben zelf geen relatietherapeut. Wat ik wel doe, is vrouwen helpen om meer positieve energie in hun leven te krijgen. En opnieuw te gaan stralen vol zelfvertrouwen. En ja, daar hoort ook stralen in je relatie een beetje bij. En bij Vero, Vero kwam dus bij mij. En het werd al gauw duidelijk dat zij heel veel mannelijke energie toonde. En dat zij haar vrouwelijke energie systematisch wegduwde. En in haar woorden was dit omdat, en ik citeer haar eventjes, ze zei, vrouwelijke energie, dat brengt mij geen succes. En dat is iets wat ik dikwijls opmerk bij vrouwelijke ondernemers. En zij onderdrukken hun vrouwelijke energie. Maar ik zal misschien eerst even uitleggen wat er bedoeld wordt met vrouwelijke en mannelijke energie. Want dat is niet hetzelfde als man en vrouw. Iedereen, zowel mannen als vrouwen, hebben een beetje van beide energieën in zich. En mannelijke energie, dat staat voor ratio, voor doen, voor controle, competitie, een beetje ego ook, snelheid. Laat ons het allemaal even yang noemen. En vrouwelijke energie staat dan weer voor emotie, voelen, intuïtie, creativiteit, communicatie, vertragen, samenwerken. Laat ons het yin noemen. Nu, luisteraars kunnen, want ik heb dit nu maar heel snel even opgezomd, op mijn site 365smiles.net, als ze dan gaan doorklikken naar de prempraatjes, dan vinden ze dit, dan krijgen ze aan mij nog een overzichtje van dit alles, hè, als je dat nog eens wil bekijken. Nu, terug over de energieën. Hè. Wij hebben allemaal beide energieën in ons. En beide zijn goed en we hebben ze alle twee nodig. Over het algemeen is het nu wel dat mannen vooral mannelijk energiedominant zijn en vrouwen vrouwelijk energiedominant. Maar dat hoeft dus niet echt man-vrouw te zijn. Hè. Je kan mannen hebben die vooral vrouwelijk energiedominant zijn en omgekeerd. Dat is allemaal goed. Maar nu komt het. Als het over een intieme relatie gaat, dan is het juist de yin en yang die elkaar aantrekken. Mannelijke en vrouwelijke energie trekken elkaar aan als magneten en dat is in elk type van relatie. En twee keer dezelfde energie samen, dat geeft dan buddhisch gevoel. Nu, terug over ons Vero. Hè. Vero kwam bij mij. En zij had dus eigenlijk systematisch haar vrouwelijke energie onderdrukt. En als je dat systematisch voor een lange tijd doet, dan lopen er dingen fout. En dus ook thuis. Thuis, zij managed haar huishouden zoals ze haar bedrijf managede met heel veel mannelijke energie. Dat moest vooruit gaan, ze regelde alles en ze deed alle klusjes. Ze had zelf de houten plankenvloer zelf vervangen. En ze deed dat met de beste intenties, hè? Want Jeroen die had nog een drukkere baan dan haar. En zij wilden hem gewoon die dingen besparen. Dus ze vonden dat een goed modus vivendum. En ja, voor hen was dat oké zo. Maar wat was er nu al die jaren aan het gebeuren? Haar man voelde zich dus minder en minder nodig thuis. Jeroen die voelde zich alsof hij de controle wat thuis verloor. Die man, om het zo te zeggen, had geen vrouw meer in huis. Maar eigenlijk een andere man die dan nog beter was als hem in het mannelijke energie zijnde. Dus hierdoor waren zij wel buddies, maar geen lovers meer. En ja, dat verklaarde dan waarom de Vero, ja, dat ze nog wel overeenkomen, maar dat Vero geen aantrekking meer voelde. En ja, ik ga niet in detail hoe dat we dat dan helemaal hebben aangepakt, maar het is wel beginnen met kleine dingetjes aan te passen. En bijvoorbeeld een heel klein dom dingetje. Hè. Vroeger, als we op restaurant samen gingen en de ober kwam eraan, nog voordat ze de menukaart open hadden, zei Vero al van, ja, voor ons een grote fles mineraalwater, een duvel en een glas dubbels. Want dat was hun standaard aperitiefje. Dus zij nam onmiddellijk de controle, maar ook weer met de beste intenties. En nu doen ze dat helemaal anders. Nu gaan ze samen op restaurant, maar zij gaat zitten. Ze leunt ontspannen achterover en laat haar man eigenlijk de leiding nemen. En tot hun verbazing vinden ze dat beide veel, veel leuker. Dus stilletjes aan laat Vero nu op de juiste momenten die vrouwelijke energie toe. En dat werkt. Als je twee energie in jou hebt en je laat af en toe op de juiste moment de juiste energie toe, dan gaat het dus sprankelen, zeker in je relatie. En ook in haar bedrijf hè, doet ze nu meer en meer van die vrouwelijke energie. Laat ze dat toe en ze merkt dat de communicatie en de connectie gewoon veel beter is. Dus, ter conclusie. We hebben alle twee de twee energie in ons, mannelijke en vrouwelijke. En als je één van de twee gaat onderdrukken, dan kan dat je helemaal helemaal leegzuigen. Dan zuigt dat eigenlijk positieve energie uit je. En nu, Prem, nu ga ik een beetje schaamteloze reclame maken voor mezelf. Goed zo. Want je kan jezelf leren opladen met positieve energie. Als je dus merkt van, goh, ik voel mij niet goed in mijn vel, voor om het even welke reden, kan je je terug opladen. En ik geef op woensdag 17 augustus, dat is nu woensdag, om 11 uur een online training waarin ik de deelnemers van die training 5 tools geef om jezelf op te laden met positieve energie. En dat is helemaal gratis, maar om de Zoom-link te krijgen en de handout ga je best wel eventjes registreren. En dat kan je dus op mijn site doen Of bijvoorbeeld onder de prempraatjes op 365 smaalspitten. Dus ik zou zeggen, het is zo belangrijk om je goed te voelen met positieve energie. En je kan gewoon leren om jezelf dag op dag terug op te laden. Dus vandaar. Kom allemaal naar mijn masterclass. Het is helemaal gratis, want ik wil graag zoveel mogelijk mensen daarmee helpen. Veel plezier aanstaande woensdag. Groetjes aan Koen. En dit was een heel inspirerend praatje. Tot de volgende week. Tot de volgende week. Doei, doei. Oké, we gaan snel. Ik moet een paar dingen lezen. We komen in tijdnood. Dit is heel erg. Okay. Sceptische mensen, oudere mensen, geen plaats meer bij de NPO. Vandaar dat Eddie Keur de 3FM, de jongerencenter, moet gaan redden. Dat hadden we vorige week al de 63 jaar. Ik moet nog een spotje voor hem inspreken. Gaan we straks doen. Henk Kaat, Zwarte Priet praat, heeft de deskundige in zijn uitzending die niet weet dat zonder verplicht te betalen naar voetbal en Formule 1 gekeken kan worden. Laat die aanduiding deskundige maar weg. Henk Kaat, hij weet het wel. Hij zegt alleen. Voor de goede orde, dat hebben we wel degelijk vermeld over ESPN en over Formule 1 klopt het niet, want dat heeft Viaplay. En Kaats luistert niet. Wolfje zegt, plus ZPP, plus op geen enkele buitenlandse publieke zender is zo vreselijk veel reclame als hier in Nederland. Publieke zenders, nee. NPO 1, 2, 3 hebben reclame. Ja, maar met de publieke zenders in het buitenland, nee. Duitsland, ja, het is lastig vergelijken. Ja, sommige hebben het reclamevrij. Ja, maar België heeft een beetje reclame. Dit is mogelijk. Nee, alleen maar een heel klein beetje sponsoring. Ja. Dus verder geen reclame als het om de Vlamingen gaat. Ja, ja, ja. De Walen wel, dacht ik. De Franstalige wel, ja. Barry Vonk, die is een goede. Vele uitzending weer erom. Het klopt hoor, dat er best wel veel reclame op NPO 1, 2, 3 zit. Ja. Maar dat wordt verminderd. Dus in die zin wordt hij een beetje door de politiek geholpen die dat wettelijk heeft geregeld de komende jaren. Fijne uitzending wederom. Interactie tussen Prem en David is top. Kwestie van tijd dat Timo of Sean belt om het te verkloten. Trouwens, nog een dingetje wat wel interessant is dat de NPO online geen reclame meer mag hebben, behalve voor goede doelen. Ja. Dus dat is geschrapt per niet zo lang geleden. Ja, want vroeger als ik iets terug had, moest ik daar die tering reclame. Ja. Wolfje, ZPO, het is belachelijk dat programma's en films van belastinggeld en dat mensen nog extra moeten betalen om nog eens te kijken. Laat staan exclusief op NPO Extra. Eens met je, Wolfje, maar dat lucht er net uit. Heer, Jasper zegt, Prim kerel, hij moet je iets meer laten uitpraten. Hij neemt het bijna over. Ik moet eerlijkheidshalve zeggen dat hij wel overstroomt van informatie. Leuk, maar zijn enthousiasme te luisteren. En dat zegt Jasper alsof jij iemand laat uitpraten. En oh ja, dan moet ik drie dingen lezen. Plauwe vraagt Prim, wat besta je slist zo raar vannacht? Slis ik zo raar vandaag? Nee, toch? Nou, volgens mij... Hoe gaat het met je kiezen? Met mijn kiezen gaat het wat beter. Ha, Prim, Tim Cook van Apple zei lang geleden dat de toekomst van televisie in apps zit. Geloof jij dat, David? En in hoeverre denken jullie dat kabelaars als Ziggo zich daar zorgen moeten gaan maken? Want wat is uiteindelijk hun toegevoegde waarde nog als streamingsdiensten hun content via apps? Oké, ja, nu snap ik het, via apps. Want ja, er zijn een aantal mensen die op hun telefoon apps hebben en daar films op kijken. Ik vermoed dat hij het niet per se apps zelf bedoelde. Want de app is op een programmaatje of een toepassing op je telefoon. Ja. Maar ik denk dat hij bedoelde OTT. Dus je gaat eigenlijk gewoon alleen maar via internet een aanbod bieden. Ja. Zoals die streamingdiensten doen. Ja. Dat klopt dat KPN en... Vooral Ziggo daar inderdaad een beetje last van hebben. Ja. Maar aan de andere kant, ja, ze bieden zelf ook die internetabonnementen aan. Ja. Dus dan hebben ze misschien linksom of rechtsom toch wel hun omzet. Misschien wat minder uit hun eigen tv-diensten. Ja. Ik ken een paar jongens. Ze proberen ze ook deals te sluiten met die streamingdiensten. Maar wat ik wil zeggen, ik ken een paar jonge gezinnen. Mm-hmm. Die hebben gezegd, we nemen geen kabelabonnement meer. Ja. Dus we nemen wel internet. Ja. Maar geen geen kabel. Dat zie je veel gebeuren. Ja. En dan kijken wij televisie alleen via internet. Ja. Via NPO Start, via RTL Plus, via NL Ziet. Dan heb je ook een combinatie van heel veel dingen. Ja, dat klopt. Ja, dat gebeurt veel meer inderdaad. Vooral bij jonge mensen. Ja, jonge mensen hebben dat. Oude mensen hebben nog En op die manier via apps in je telefoon, via de computer, via je... En ik heb nog ook gewoon een telefoonnummer. Smart TV, sorry. Ja, ik heb nog gewoon een 020-nummer. Ja, dus ik heb... Ik heb hem ook nog, want zakelijk soms wordt dat nog wel geapprecieerd. Beste Prim, waarom hebben we het over viability van de distributeurs van de content, terwijl piraterij alleen maar bevestigt dat distributie van kunst niet langer geld hoeft te kosten? Is crowdfunding en subsidie op content niet veel effectiever in vertaling van de wensen van de content die we laten hebben? Hij gaat wel alle kanten op in één zin. Ik snap wat hij bedoelt. Hij bedoelt piraterij. Nee, het gaat erom, kijk, die kunst... Wat hij probeert te zeggen is... Eigenlijk wat Hanna Verboom doet. Dat je zegt van, oké, weet je, we gaan niet via die grote streamingsdiensten en kunst laten crowdfunding doen en dan heb je en dat die kunst moet niet beperkt worden. Ja. Dus zij is haar eigen streamingdienst begonnen. Met arthouse films vooral. Ja, laten we distributie gaan of repo op piraten. Ja, ik heb Yuri Evers, ja. Oh, als je dat bent, maar dat is geen piraterij. Nee, maar hij vindt in die vrijheid, weet je, dat kunst... Je kent die stroming die vroeger zei, ja, kunst moet... Maar alleen, uiteindelijk verdient de kunstenaar niet, maar de distributiemaatschappij. Maar goed. Ja, We gaan nog snel even twee telefoontjes doen. Want dan moeten we zo naar Wilbert. En Wilbert heeft weer hard gewerkt. Doe maar eerst Fleur op lijn 2. Goedenacht, ja. Fleur. Ja, goeienacht David, goeienacht Prem. Ja, ik blijf een beetje zitten met de vraag... wat is nou de reden dat het commissariaat van de media die ontheffingen geeft? Welke reden geven ze daarvoor op? Ja, de reden is eigenlijk de redenen die Discovery Plus en Disney zelf hebben aangegeven. En ze hebben gezegd, wij zijn van oorsprong Amerikaans... Wij hebben vooral Amerikaanse producties in ons aanbod. En ja, daarbinnen zitten gewoon geen Europese producties. Dus u kunt niet van ons verwachten dat wij gelijk allemaal gaan investeren in Europees product. Dat vinden we onterecht. En daarom willen we gewoon ontheffingen. Daar heeft het commissariaat met heel veel woorden kort gezegd... gezegd van ja, die redenering volgen we. En daarom gaan we die ontheffing geven. Officieel is het dan zo dat ze het moeten opbouwen... 10% volgend jaar, 15% enzovoorts. Ja, erop. Maar daar komt het gewoon op neer. Ja, ze hebben gewoon klakkeloos die redenering overgenomen van de bedrijven. Ja, het kan ze dus eigenlijk niet zoveel schelen. Het Europees of Nederlands product eigenlijk. Nee, ik moet erbij zeggen, dat doen ze bij tv-zenders ook. Hè? Er zijn in Europa allerlei zenders die in Nederland hun licentie dan verkrijgen. Want voor televisie geldt dat je nog een hoger percentage aan Europees product moet doen. 50%. En dan zie je dat of het nou gaat om MTV of dat het gaat om de zenders ook van Discovery. En wat ik net ook al zei. Zelfs ja, National Geographic en zo. Ja, noem ze maar op. Die hebben dan Nederlandse licenties en die gebruiken dezelfde redeneringen. Dus officieel is het eigenlijk zo dat Discovery Channel is een zender met puur Amerikaans product. En de Amerikaanse cultuur die ze willen uitstralen. Fleur, klacht in de meet, commissariaat voor de media tegen de ontheffing. Schrijf jouw lokale kamerlid aan. En eis hier vragen. En Amma Asante een brief schrijven. Ja, maar weet je, Prem, als ik hoor dat jij de mogelijkheid hebt om mevrouw Oesloe naar de uitzending te... of in ieder geval uit te nodigen... Nee, dat ga ik niet doen. Ik ga Gunay niet uitnodigen, nee. Op het moment dat ze macht heeft... Dan heb ik geen contact met ze. Oké, maar jouw taak als journalist... Ik ben geen journalist, ik ben een oproepkraaier. Ja, hij heeft wel gezegd dat hij Amma Asante misschien kan. Ik zou Amma Asante... Nee, maar Fleur, kijk, ik zei even wat... Hij kent Gunay al heel lang en ze is een schat en een slimme vrouw. Ja. En ik vind, als je staatssecretaris bent, moet ik jou niet voor de voeten lopen. Een echte vriend loopt zijn vrienden niet voor de voeten. Onzin. Is geen onzin, dat vind jij. Dat is mijn definitie van vriendschap. Er zijn nu een paar ex-ministers en staatssecretarissen die vrienden van me zijn. Toen ze minister en staatssecretaris waren, had ik het contact zo min mogelijk. Alleen, hoe gaat het? Sterkte. En een huidige minister is ook een vriendin van me. Dus toen die persoon minister werd, toen zei, maar ze was toch op je verjaardag met haar man? Ik zeg ja. Maar als ze minister wordt, heb ik geen contact met haar. Zo zit ik in elkaar. Volgens mij durf je niet. Ik durf alles. Ik ben alleen geen verraaier. Als je mijn vriend bent, steun ik je. Al ben ik het oneens met je. Ik denk dat uiteindelijk zal er vast wel ergens een kamerlid zijn die denkt, hey, maar wacht even, wij hier in de politiek hebben met z'n allen in Europa en ook in Nederland gezegd, wij willen dat Europees product promoten, maar wat gebeurt hier nou eigenlijk? Ja, maar die er zal wel iemand zijn die dat aan de orde zal stellen. Maar daarom heb ik jou nodig, David de Jong, omdat jij dit alles volgt en jij dit alles, hoe die site waar je op schreef... Nederlandsmedianieuws.nl. Dat wordt door te weinig mensen gelezen en niet door kamerleden. Wat ik interessant vond, onze vorige uitzending, die hadden wij in de nacht. En wat gebeurt er? Je voorspelde het al een beetje. Ja. Binnen een week... was overdag op deze zender was er aandacht voor dat RTL-fusieverhaal met Talpa en wat er in Frankrijk gebeurde. Het FD had er aandacht voor en andere grote media. Ja. Ik vind dat best wel... mensen, alle redacties luisteren naar dit programma. Maar weet je, het is nou juist zo'n houding, de houding van het gedogen en maar laten lopen. Dat maakt dat bijvoorbeeld bij de omroep. Jullie hadden het daar net over. Oudere presentatoren dan moeten verdwijnen. Men heeft gewoon geen verstand van het maken van media. Weinig betrokkenheid in Nederland. Ze doen maar wat. Nou, ik moet zeggen, als ik kijk hoe Q-Music steeds de markt verovert, dat ik mijn vriend Eddie Keuning zie wat ze op Radio 3 gaan doen. Nee hoor, Fleur, ik ben het oneens. Ik ben het oneens met je op dat punt. Okay, er waren een aantal mensen. Maar TV. Op tv. Nou, op tv moet ik je zeggen. Als ik kijk hoe bijvoorbeeld SBS6 met Vandaag Insight alle andere talkshows heeft verslagen. Kijk, wat gebeurt om de zoveel tijd, Fleur? En dat zag je met Barend en Van Dorp en met andere programma's. Mensen vallen in slaap. En dan komen de nieuwkomers die de bestormen met nieuwe tv. En dan zie je dat er weer wat gebeurt. En, dat is, en dit verhaal, Fleur, ik ben een tv-junkie. Rond 2000 hoorde ik, toen Ton F. Van Dijk besloot dat Nederland 1 moest komen. Ja, maar toen besloot hij dat Nederland. Maar Fleur, toen zei hij Nederland 1 moet komen, want Nederland 1, 2, 3 waren allemaal een zootje. Wacht even, dit wordt echt jargon. Want nu bedoel je dat Nederland 1, 2, 3 bestonden al. Nee. Jij bedoelt dat ze als zender werden geprogrammeerd en niet meer vanuit de omroep. Juist. En toen hij dat zei, toen schot iedereen in met me. Hij zegt, er moet iets gebeuren, want het zakt in. En toen werd het een grote hit, zijn verdeling, zoals dat werd gedaan. Dus om de zoveel tijd. 20 jaar geleden bijna. Ja, dat is de 2010. Nee, nog eerder, maar maakt niet uit. Nog eerder? Oké, maar goed. Maar in elk geval toen hij dat deed. Dus ik wil alleen maar zeggen, Fleur. Ik weet nog dat Staatsrestaurants van de Laan kwam, dat het ook ingekakt was. Toen wilden ze de NPS opheffen. Dus het is regelmatig. Je zit het wel heel apart te brengen allemaal. Ze wilden de NPS laten fuseren met de NOS. Ja, Prem, ja, wat het ooit was, ja. Als je nou, je wilt het hebben, je doelt op kwaliteit en je komt met SBS 6. Ja, met Vandaag Insight. Voetbal Insight. Vandaag is een fantastisch kwalitatief goed tv-programma. Okay. Het is een goed programma. Dat is zijn mening, ja. Het is een goed programma. Dames en heren, het is inmiddels 5 minuten over half twee. Het is maandag 15 augustus. En u weet, het is om 2:30 altijd tijd. Sorry dat je iets later bent, Wilbert. Hier is hij, Wilbert Stuifbergen. Een goede nacht, luisteraars. Vannacht ook bij mij een mediaspecial met onder andere een non, met veel dieren en Prem noemde het al, DWDD. Straks waarom Prem nooit had mogen worden geschorst bij De Wereld Draait Door. Want daar stond een Olympische olifant in de studio. Daarom begin ik bij de ambassadeur van China in Nederland, Umberto Tan. Het klinkt wellicht flauw om hem zo te noemen, maar deze man was 2 keer binnen 14 jaar ceremoniemeester bij het huldigen van winnaars bij de Olympische Spelen in Beijing. RTL zond na het schrappen van The Voice ook die Olympische huldigingen niet uit. Maar Umberto ontving die helden lekker toch, ondanks de seksuele terreur in China's concentratiekampen. In die zin vind ik Umberto een echte ambassadeur van China, omdat hij het doet voorkomen alsof het de gewoonste zaak van de wereld is. Om te sporten in een land met crematoria à la Dachau en Auschwitz. In die zin is hij ook familie van Matthijs van Nieuwkerk. Het stond in het absurde idoliseren van topsporters. Speelde president Xi eventjes voor zomergast in Taiwan, zijn raketten scheren over Taiwan heen. Umberto was 24 juli zomergast bij de VPRO. Daar introduceerde Janine Abbing hem als strijder tegen onrecht en discriminatie. Hij is bezig met allerlei goede doelen. Bij zomergasten werd zijn moeder opgevoerd als strijdster. De wedstrijd Nederland-Brazilië op het WK 1974. En ook toonde hij als dierenliefhebber en fotograaf dit. Een wekenlange barre expeditie in Tibet. Het doel, het vastleggen van de zeldzame sneeuwluipaard. Maak ons eens lekker. Het geldt voor alle natuurfilms. Kijk, naar deze? Nou, voor deze, maar zeker ook voor deze. Het bijzondere vind ik de gepassioneerdheid van deze twee mannen. Zij willen heel graag dat sneeuwluipaard laten zien. En niet alleen om hun ego te strelen, maar met name ook omdat ze ervan overtuigd zijn dat als je dat kan laten zien en ook dat wat in de omgeving van dat sneeuwluipaard leeft, dat je door het laten zien en de mooiheid en de schoonheid daarvan, dat je het ook wil beschermen. Laat ik het beeld voor u schetsen. Ubetu Tan toont ons in Tibet een bedreigde luipaard. Terwijl de Tibetanen zelf als volk bedreigd worden. Maar daar heeft ons feestbeest bij de Olympische Spelen het nou net niet over. Het tafereel met die zeldzame sneeuwluipaard, dat deed mij meteen denken aan die ene scène op 30 september 2006. Toen een andere cameraman, ook in Tibet, in de sneeuw, een zeldzaam beeld schoot. Hier hoort u de cameraman Sergio Maté. I heard a machine gun burst and I just went out to see what happens. And what I saw there were like Chinese police officers firing upon a group of around 30, 40 people. At the first sight, didn't count them all. Vertaling. Hij hoorde salvo's uit machinegeweren komen van Chinese politieagenten. Die schoten op een groep van 30, 40 mensen. Later kwam de cameraman erachter dat het Tibetanen waren, vluchtend naar India. Eentje werd door de cameraman gered. En op beeld zag je er één omgevallen in de sneeuw liggen. De Tibetaanse non Kelseng Namtso, 17 jaar oud slechts. Als de camerabeelden naar buiten komen, dan ontkent China het niet langer. Ze hebben niet één, maar twee Tibetanen doodgeschoten. En wel uit zelfverdediging. Deze koelbloedige moorden gebeurden in september 2006. Niet zo heel lang voordat China de eerste keer de Spelen kreeg. Waar Umberto Tan een enthousiast ambassadeur voor was en is. Hij heeft een doctoraal in rechten, Umberto. In 8 landen heeft men wetten tegen orgaantoerisme naar Olympisch China. En ook voor de jurist Tan deze uitspraak van het Oeigoer-tribunal. Genocide gepleegd op de Oeigoeren. Van Tan naar zijn zielverwant. Matthijs van Nieuwkerk, die Prem in het verleden schorste. Omdat de rode oortjes van Matthijs iets te goed werkten. Zegt hij dat nou echt? Dat hij het doet met kinderen? Ja. Prem maakte in De Wereld Daardoor een duidelijk insinuerende opmerking over een Volkskrant-journalist. Als reactie op een raar insinuerende column van diezelfde journalist over Prem. De scherpe reactie van Nieuwkerk bewees dat er niks mis is met zijn oren. Maar waarom bleef het dan oorverdovend stil nadat Erik Vermuiswinkel in datzelfde De Wereld Daardoor antwoordde op de vraag van de presentator. Wat nou het heftigste deel uit het Ni Na China-lied was? Ja, zei Erik, dat zijn toch die Falun Gongen. Die worden geplunderd voor hun organen en gaan daarna de verbrandingsoven in. Kijk, en daar werkten de rode oortjes van Matthijs eventjes niet zo goed. Want net als Umberto huldigde Van Nieuwkerk kort daarop volop sporters. Hé, hey, goed gedaan man! Die in Beijing zwegen voor goud. Terwijl in de studio een enorme olifant stond. Zei hij dat nou echt? Verbrandingsoven? Dus wel Prem eruit knikkeren. Maar een versie 2.0 van de Tweede Wereldoorlog? Nee. Daarvoor moet je niet bij Matthijs en Umberto zijn. Voor die prachtige natuurreportage met de non Kelseng Namtso zoekt u Tibetan Killed by Chinese Guards. En voor de bron van Vermuiswinkel, de organen, www.chinatribunal.com. Ik herhaal chinatribunal.com. Tot zover de dubbele moraal in Medialand. Terug naar het leidend voorwerp, onderwerp. Prem. Dank u wel, Wilbert. Tot de volgende week. En wil je nog vertellen waar dat artikel gepubliceerd is? Of, Wilbert? Wat zeg je? Wil je nog vertellen waar dat artikel gepubliceerd is? Of moeten we reclame maken voor dat artikel? Nee, dan moet je even wachten. Want dat, ik moet me eerst afwachten of het wel geplaatst wordt. Want de Chinezen die zitten natuurlijk overal met hun tengels aan. Dus als het geplaatst is, dan hoor je het wel. Oké, top. Dank u wel. Doei. Oké. Mag ik alsjeblieft Jasper op lijn 1? Ja. Zeg het maar, Jasper. Goedenavond, David en Brem. En kort, bondig vraagje. We hebben nu DAB voor de radio gekregen. Gratis en voor niks, bijna. Bijna, want je moet een oude tuner kan je gewoon in de vuilnisbak zitten. Want die ontvangt helemaal geen ene reet meer opeens. Want sinds het coax van een Amsterdams groot kabelbedrijf. De radio alleen via televisie. Dus ik hoor jullie eigenlijk alleen via de tv. Maar je kan radio gewoon nog via de ether vangen, hoor. Ja, maar de ouderwetse radio van de jaren 50 met FM blijft gewoon werken. Ja, en ook met AM. Dus je hebt, dan, je hebt nog een paar AM-zenders. Er geen Radio 1 op. Nee, maar je hebt wel nog een paar AM-zenders. Ik hoor BBC op AM. En, ja, het wordt steeds minder, maar goed. Ja, maar ik heb op AM, maar hoor ik nog steeds. Maar ik woon dus in een soort bunker, op de begane grond. Dat dus maakt niet uit, je kan altijd... Je hebt geen als excuses. Hij onder de grond woont, dan... Ja, maar dan moet ik alleen nog wel een antenne boven de grond zetten. Ja, maar waarom is die beslissing gekomen dat DAB opeens... DAB Plus. Ja, want iemand stelde ook de vraag... moet je voor die DAB Plus ook gaan betalen? Nee, toch? Nee, je moet een radiootje niet hebben om het te kunnen... Kijk, ja, dat wel, ja. En We hebben gewoon... Sinds de jaren 50, 60 in Nederland hebben we FM. Ja. Dus wat langzaam uiteindelijk uitgerold. Maar we hebben het al tientallen jaren. Alles moest op een gegeven moment digitaal worden... dat zie je met televisie ook, daar is dat voltooid. Mm-hmm. Bij radio had men het idee van ja, dat moet een soort standaard worden... waarbij meerdere zenders één frequentie bezetten. Dat gaat dus via DAB+. Alleen, die ontwikkeling bij radio ging zo langzaam... dat je ondertussen internet kreeg... en waarbij internetradio eigenlijk meer waarschijnlijk... het digitale verhaal zal worden dan DAB+. DAB+ wordt toch doorgezet. Mm-hmm. En op die manier kan je met andere radiotoestellen... Dan die alleen maar analoog FM hebben... kan je dus inderdaad meer zenders dat wel ontvangen. Maar moet je als radiostation betalen voor de DAB+ frequentie? Goeie vraag. Het is sinds een aantal jaar zo, 2017, dat er... Of nee, eerder, excuus. 2011 begon dat ongeveer dat men een investeringsplicht kreeg... om via DAB Plus naast FM uit te zenden. Dus dat is parallel. Die frequentieverdeling nu ook is officieel FM en DAB Plus. Dus als je een landelijke FM-frequentie hebt... krijg je ook de verplichting om op DAB Plus uit te zenden... krijg je ook die ruimte. Dit geldt voor de, nu heb ik het over de commerciële zenders. De NPO krijgt gewoon... gratis. Ja, en die doet dat ook gewoon Maar ik landelijk. Moet je voorbeeld geven. In Rotterdam heb je Amor FM. Dat is regionaal commercieel. Ja, dat is regionaal commercieel. Dat is Rotterdam Den Haag. En die zenden uit met Hindi-muziek. Ja. En die kan ik niet vangen in Amsterdam. Nee, maar die kan ik op DAB Plus wel vangen waar dan ook ter wereld. Mm. Nee, op bepaalde locaties alleen. Want DAB Plus is, net als FM, dat is alleen een bepaalde regio natuurlijk. Ja, maar ik bedoel, ik reed in Duitsland... en toen ving ik het nog steeds op die DAB Plus. Dat vind ik knap. Ja, laat ik het zo zeggen. Dat vind ik knap. Lijkt me sterk. Maar goed, dat is ik was niet ver Duitsland in. Maar dus die DAB-dekking... Ja, dat hangt er. Want ze zijn met regionaal commercieel zijn ook gekoppeld aan die FM-frequenties. Ja, maar om een licentie te hebben. Maar die zijn ze aan het veranderen. Per 1 september moet het afgerond zijn. En dan moet het echt meer per provincie. Oh, dus dan kan ik in Amsterdam niet meer. Het zou kunnen FM. Dat er wat. Er zijn nu al verschuivingen vinden er plaats. Oh shit. Dus dat was de enige reden dat ik een DAB-radio zou komen. Maar goed. Ja. Jasper, in Amsterdam heb je Uyala Radio, geloof ik. Ja, nou ja, en die vind ik slecht. Dus, dus heel goed voor de luisteraars om te weten. Maar ik zit in mijn huis met een tuner. Ja, maar wat is nou je vraag? Dan moet ik nou een FM-mand of zo'n DAB-antenne uithalen. Ik vermoed aan hem, want hij zegt ik luister via de televisie. Misschien bedoelt de luisteraar... wilt u dat u eerst analoge FM-kabelradio had... Dat is uitgeschakeld sinds een tijd. En nu kunt u via de kabel alleen maar digitaal nog luisteren. En ja, dan moet je dat soms via televisie doen... als je niet allemaal audio hebt. En anders moet u een transistorradio kopen... en dat radiootje gewoon uitzetten, de antenne... en dan ontvangt hij alles. Maar Jasper, ik moet je eruit gooien, want ik moet naar Janus. Succes, bewaar. Nu is Janus al klaar. Is Janus al klaar? Ja, dames en heren, het is 1:47. Hier is hij, live uit Rotterdam. Mijn grote vriend, mijn held. De man die iedereen beroert met zijn prachtige schrijveren leedjes. Onze geweldigste dichter op de NPO Radio en TV. Hier is hij, Johannes van Gogh, Janus. Hilversum 1. Als ik door Netflix scroll, zie ik vooral veel baggerseries. Hoe iemand daar iets leuks aan vindt, is mij echt een mysterie. 1000 soorten thema's, onbegrijpelijk getiteld. Soms scroll ik wel een uur of twee voor mijn interesse wordt gekieteld. 100 home makeover shows, die gaan me snel vervelen. Daarna zie ik 30 series over Zweedse criminelen. Over Noorse rechercheurs met van die gezellige gezichten. En oh wat god, het is fijn, het is Pride Month. Heel mijn Netflix weer vol nichten. Dan zijn er 1000 films die ik nog niet gratis wilde zien. toch scroll ik er doorheen omdat er iets tussen zit misschien. Zo blijf ik scrollen tot mijn duim er pijn van doet. Alle Jezus, wat een aanbod. Maar mijn God, wat weinig goeds. Zo scroll ik urenlang door Netflix, zonder ook maar iets te kijken. Ik hoor u vragen waarom ik eigenlijk Netflix heb. Ja, ik moet toch ergens over zeiken? Ik weet niet waar ik het zoeken moet. Waar ik voor goede films moet wezen. Maar één ding weet ik wel. Ik moet godverdomme vaker boeken lezen. Mag ik eentje aanbevelen? Ja, dus als je echt Netflix hebt, 800 meters. 800 is een Spaanse documentaire over die bomaanslag. En is hier weer een van de Spaanse documentaire ergens over iets ellendigs, allemaal weer dooien op Nee, maar ik vond het echt een mooie documentaire. Over die Ramblas. Een hoop lijken iedere keer maar op Netflix. Ah, ik heb wel ook een goede romantische comedy, maar die is in het Hindi. Ja, kijk, daar ga je alweer. Nee, echt, wat een ellende dat Netflix. Dank je wel. Wees blij dat we weer op de keuze hebben, jongens. Hoi. Doei. Nou, is heel goed. Oké, dan doen we eerst... Ja, is Marcelo weer aan de telefoon? Nee, zeg maar Marcelo, ik kom geen tweede keer. We doen alleen nog Jos. Jos, doe maar. Goedendag, Jos. Ja, Prim. Mag ik nu iets langer aan de lijn blijven? Hallo, Prim? Jos. Ik hoor je. Ja? Ja? Ik kom uit Vlaanderen. Ik heb nog geen enkele uitzending gemist. Van Zwarte Piet praat. Ja. Toch een jaar of zes. Ja. Maar hij had... Eén opmerking die me niet aanstond qua leeftijd. Wat zei je? Iets over oude mensen. Wat zei ik over oude mensen? Ja, dat je dat erg vond of zo. Of, dat ik wat? Ik wou namens mijn leeftijdsgroep zeggen... Nee, maar Jos, wat heb ik gezegd van oude mensen? Ja, dat je dat niet zo leuk vindt of zo. Ik heb gezegd, nu ik zelf oud word... Vroeger had ik veel respect voor oude mensen... maar nu ik zelf oud word, vind ik die oude mensen maar irritante oude mensen. Dat heb ik gezegd. Je respecteert jezelf niet meer, Prem. Nee, daarom omdat ik oud word. Snap het dan, Jos? Oh, en daarom vroeg ik Anne, want Anne is net zo oud, is ietsje ouder dan ik. Daarom vroeg ik aan Anne, hoe oud ben je? En toen zei Anne, 30, want die liegt. Die respecteert zichzelf ook niet meer. Maar ik ben 96, Prem. Ja, maar Jos... Wauw. Jos, als je... Dat moeten we nog bereiken, hè? Ja, ik bereik het niet. Maar Jos, als je in de spiegel kijkt... en je kijkt naar die oude lul die te terug staat... dan denk ik toch, god, toen ik 56 was ik een prachtige vent... en nu ben ik een oude lul. Ja, dat klopt. Nou dan. Nee, dat klopt niet. Oh, maar die Piero Angela, mag ik dat toch nog wat zeggen? Die zei over zichzelf, ik voel me geestelijk nog 45. Steeds toen ik 45 was. Alleen mijn lichaam is nu 93 en dat merk ik. Je bent dronken, je hebt dit al verteld. Ja, ja je dat wil ik je nog eens een keer vertellen. Omdat dat wel. Je bent net zo oud als jij je voelt. Als jij vindt dat je een oude lul bent, dan ben je dat. Nee, Jos, je kijkt in de spiegel. Je weet hoe je eruit zag. En je weet hoe je er nu uitziet. Dan ben je toch geen schim meer van de man die je was. Jawel, want lichamelijk... ik heb nog geen Viagra nodig. Ja, oké. Ik slik iedere dag Viagra. Maar goed, wat maakt dat uit? Dat is ook niet waar, luisteraars. Even voor de duidelijkheid. Ik moet wat tegen u zeggen, Jos. Luisteraars, even voor de duidelijkheid. Want mijn vrouw wees mij al keer op keer op. Ik zeg ter provocatie vaak dingen die niet waar zijn. En dan zeg ik die dingen uitsluitend op goede radio. Ja, maar ik moet dit zeggen, Anne, want weet je wat gebeurd is? Ik brul weer iets en dan zegt die, ja, dan je liegt weer. En dan lieg ik niet, maar dan provoceer ik. Dus luister, heb je thuis een probleem, bedoel ik? Ik slik geen Viagra. Ik deed het alleen omdat Jos zegt, ik ben 93 en ik heb geen Viagra nodig. Dan ga ik zeggen, ik ben 60. Prem, ja. Omdat jij provoceert? Ja. Luister ik naar jouw programma. Oké. Okay. Dat is voor mij het alles in jouw programma. Jij smijt er het vuur in. Ah, wat leuk. En waar woont u? Ja, in Vlaanderen. Oh, waar? Tegen Turnhout. Tegen Turnhout aan, oké. Okay. Ik ga meedoen met de jubileumeditie van De Slimste, hè? Oh. Ah. Dus de opnames zijn in september. Oh ja, ik moet nog mailen voor Carolien, dat ze dat weet, dat de ding is. Dus dan ga ik meedoen met De Slimste. En in 2013 heb ik 12 keer, was ik de beeldnemer, de persoon met de meeste deelnames 12. Dus ik hoop... Ik, ik, had, ik, ik had gehoord dat ze een Nederlandse editie gingen doen. Nee, ze hebben nu een speciale, dat doet ze iedere 10 jaar, hebben ze die speciale editie. Voor de domste. Ja, nee, voor de domste. voor Nederland maken we een speciale editie, de domste. En dat vindt u niet beledigend, dat u alle Nederlanders even dom noemt. Nou, als ik oude mensen wat zeg, dan wordt u wel een ideaal tv-format. Ja. Ja, de domste, ja, dat is ook wel. Ja. Wat voor SBS 6 misschien? Ja, wat jij, Jos? Prem. Ja. Je hebt het in Nederland wel over slavernijverleden en zo. Ja. Maar ik ben in mijn stamboom tot 1500 teruggegaan of zo. Ja. En het enige wat ik terugvind, dat wij landbouwers zijn, dus. Ja. Nee, u bent een Vlaming. Het enige wat u was een horige van die Walen. Jullie Vlamingen waren gewoon voetvolk van die Waalse elite. Van de Waalse adel. Jouw voorouders waren gewoon losers die onderdrukt werden door Waalse elites. Ja, nee, misschien waren ze wel Waals. Ze moesten landbouwgronden die niet van hun waren, moesten ze bebouwen en de oogst afstaan die loser voorouders van je. Dat klopt. Je bent beter op de hoogte dan dat ik wist. Ja, Jos, ik weet alles. Ja, wat ik wel weet, na al die programma's van jou. Jawel. Jij bent bijzonder intelligent en goed beleden. Dat wist ik al toen u belde en u zei. Dus ja, maar goed, u bent ook een zeer wees man. Dat hoor je meteen. Je loopt nooit uit je nek. maar je nek is wel dik, Sander. Ik heb ook een dikke nek. Met die bruine rum. Nou, ik zit met David hier in de studio en ik kan bevestigen dat ik geen enkele vorm van alcohol heb genuttigd. Ik heb het niet gezien, nee. Nee. Ik beschuldig jou van niks. Oh. Laurens vindt dat ik moet stoppen met de sintreempjes van Janus. Laurens, donder op. Je hebt geen verstand van zaken. Gaan we het nog heel even hebben over SBS6? Ja. Oké, Jos, dankjewel voor het bellen. Veel plezier. En ik hoop van de mensen die boven de 90 zijn. En veel succes. En heb je een vriendinnetje met wie je zo seks gaat hebben? Jawel. Hoe oud is die? Mijn vrouw, 38. Zo, wat leuk. En hoe lang zijn jullie al samen? 67 jaar, Prem. Gefeliciteerd, Jos. Nou, bij deze, Jos. En tot de volgende keer. Doei. Oké, we moeten snel door. Wat wilde je nog weten over SBS6? Want we hebben nog 3 minuten. Nou ja, komen die mensen nog van nacht op 1? Als ze komen niet, oké, dat is het goed. We krijgen natuurlijk over een paar weken al die aankondigingen voor het nieuwe tv-seizoen. Dat begint altijd begin september, eind augustus. En met SBS6 is van alles aan de hand. Ja. Ze proberen allemaal formats nieuw uit. Of althans nieuw. Lingo kan ik niet nieuw noemen, bijvoorbeeld. Nee. Of gaan dingen opnieuw uitzenden. Ze hebben gewoon problemen. Ze draaien nu op 3 formats. Chateau Meiland, Massa is Kassa en Voetbal Inside. Daar komt het eigenlijk op neer, als ik het goed zeg. Als ze uitgezonden worden. Want Chateau Meiland is herhaling en die scoorde niet Nee, ik heb het over het nieuwe seizoen. Het nieuwe seizoen, ja. Nee, met Massa is Kassa is iets aan de hand. Zoals die gaat voor de rechter, ja. Die staat voor de rechter en er komt steeds meer naar buiten, waardoor dan SBS zegt, ja, we kunnen gewoon doorgaan, niks aan, min of meer, ja, dat is privé, zeggen ze dan. Kom maar hier aanschuiven. We gaan David gewoon onderbreken. David wil een heel verhaal houden. Maar voetbal, dan moet je microfoon... Waarom voetbal je telefoon Inside opzetten? Krijgt een nieuwe versie Voetbal Offside. Ja, dat zal misschien wel werken. Dat is toch Veronica, hè? Ja. Dat is niet op SBS. Nee, maar daar ga ik niet naar kijken. Maar het is wel dezelfde groep, ja, hè? Maar ik heb geen zin in die Van der Meijden. En in, ik vind behalve Wim Kief vind ik de analisten niet goed. Mijn verhaal was eigenlijk van, ze proberen heel veel dingen, maar het gaat ook op een aantal vlakken verkeerd. Maar onze collega's zijn, want ze hebben zo meteen is de nacht op 1. Voor welke omroep deze week? Omroep Zwart. Hey, jij bent van Omroep Zwart. Dat ben ik. Ja, hallo. Hoe heet jij? Ik heet Elif Kan. Oké, Elif Kan. Maar je bent ontzettend wit, zeg. Nou. Wat ben jij wit, zeg? Ben ik wit? Ja, je bent witter. Is er een regel dan dat je bij Omroep Zwart zwart moet zijn? Nee, dat is absoluut niet waar. En David is nog witter dan jij. Of is donkerder dan jij. Dit wordt een heel raar gesprek. Het wordt altijd een raar gesprek. Ja, en ik heb ook niet een 100% Nederlandse achtergrond. Want ik ben 50% Nederlands. Ik ben van het Arische ras, dat weet je toch. Maar goed. Goed. Jullie gaan deze hele week doen. Wat leuk. Klopt. En wat hebben jullie zo meteen? Wij gaan het. Ik heb straks de gast Roger Kunjibihari. En hij is oud hoofdredacteur van Expresso en host van de podcast Neeman. En we gaan het met hem hebben over de Pride. Want dat is ontstaan vanuit een protest. Maar hedendaags is dat toch wel uitgegroeid tot een feest. Dat gebeurt de meeste dingen. De bestorming van de Bastille was een proces. Hoe is dat zo gekomen? Daar gaan we het over hebben. En we gaan het ook hebben. Volgend jaar, hè? Sorry? De gemeente heeft ingegrepen. Het gaat veranderen volgend jaar. Oh, is dat zo? Als het om Amsterdam gaat. Okay. Daar gaat mijn afkondiging. We hebben nog maar 2 minuten. Maar ga verder. Ik ga nog heel snel. Elif Kan. En we gaan het ook hebben over de bedrijven tijdens Elif de Pride. Chan, je hebt dus Turkse roots. Dat klopt. Ja, moet je geen Kan zeggen, moet je Chan zeggen. Nee, oh my god. Jezus, wat schaam je voor je roots? Hoezo schaam ik me? Je Chan. Maar ga jij nou uitleggen hoe ik mijn eigen achternaam moet uitspreken? Nou, dat gebeurt als je dit programma. Maar het leuk je te ontmoeten. En je gaat dus met hem praten en verder. Wat gaan we verder nog doen? Joh, ik ben helemaal van apropos. We hebben nog een leuke podcast klaarstaan. Okay. Over hoe LGBT nou is bij dieren. Dus niet alleen bij mensen. Oh ja, dat ken ik. Ik ken een heleboel dieren. Dus dat ook allemaal. Ja, dat wil je natuurlijk weten. En we gaan nog bellen met Israël. Oh, wat leuk. Even een vraag. Ben je al eerder op de radio geweest? Of is deze week je eerste week? Nee, zeker niet. Ik zit er iedere donderdag op vrijdagnacht. Oké, de donderdag, vrijdag is de nacht dat ik het minst luister naar de radio. Maar ik heb nog maar een minuut voor mijn afkondiging. Okay, danken. Nou. David, we hebben geen tijd meer. Verdorie, moet ik je weer nog een keer gaan uitnodigen, David. Hey, ik vind het leuk. Ik moet naar de afkondiging. Ik draai even de muziek. Ik moet in 39 seconden iets afkondigen. Dit podcast werd gemaakt door Techniek aan de Baken. Maar San Giorgio Blanc, regieassistent, telefoon en verder alles achter de schermen. Hoofdredacteur, eindredacteur, regisseur, redacteur, producer, vormgever. Onderzoeker, kortom, met breed achter dit programma. Prims, Uram, Jojo, Kishun. Dit programma is mogelijk gemaakt door de moedige mensen. Die dit gewoon zijn van Pont en heel gefeliciteerd door de Nederland verblevende belastingbetalers. De belangloke uitkering van de top van de NPO financieren. Belastingbetalers die alle medewerkers van het publiek komen voor uitkeringen blijven zien. En duurige faciliteiten te subsidiëren. Dank belastingbetalers. Volgende week zijn we er weer. Ga naar de website van Poot voor hele leuke filmpjes. Hier op deze zender. De nacht op 1 van Omroep Zwart van Mamati Aquasi. Leven de vrijheid van meningsuiting. Leven Poot. Leven de democratie. Leven de radio. Leven TV. Leven de luisteraars. Leven David de Jong. Leven de Europese Unie. Leven Nederland. Namaste. Dag. Tot ziens. NPO Radio 1. 2 uur, Casper Meijer.